Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse militairen in Kabul gaan de stad in om mensen op te halen voor evacuatie. Het kabinet schrijft dat Defensie en Buitenlandse Zaken er alles aan doen om mensen op het vliegveld te krijgen. De kans bestaat dat niet iedereen op tijd wegkomt, waarschuwt het kabinet. De Taliban geven buitenlandse troepen nog een week de tijd om Afghanistan te verlaten. In de Harskamp bij Ede wordt gedemonstreerd tegen de komst van Afghaanse evacuees. Betogers roepen leuzen als eigen volk eerst en Harskamp is van ons. In de legerplaats worden 800 tot 1000 Afghanen opgevangen. En de drummer van de Rolling Stones, Charlie Watts, is overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt. Charlie Watts overleed in een ziekenhuis in Londen. Hij was 80. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Tom van Teck. 8:58 op de dinsdagavond. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Centraal vanavond de wedstrijd van PSV. Door sommigen al betiteld als de wedstrijd van het jaar. Ja, zometeen om 9:00 trappen ze in Eindhoven af tegen het geslepen Benfica uit Portugal. En hier in de studio kijkt analist Hedwigus Maduro mee. Grote vraag is natuurlijk, kan PSV de 2-1 achterstand uit de heenwedstrijd goedmaken? En het gaat allemaal voor plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Ja, we besteden ook aandacht aan andere zaken. En natuurlijk aan het overlijden vandaag van de Rolling Stones drummer Charlie Watts. Tot 11:00 is dit Langs de Lijn en Omstreken. En centraal dus, en u hoort op de achtergrond al het geluid uit het stadion, want in Eindhoven is voor ons Armand Afsaroglu. Armand, goedenavond, welkom. Goedenavond, Tom. En ja, dan is tegenwoordig, hebben we al meteen iets te vragen, namelijk hoe is het met de opstellingen? Ja, die zijn wel bij PSV zoals verwacht, hoewel verwacht een diffuus begrip is bij trainer Roger Schmid. Dit zijn wel de namen waarvan wij op voorhand hadden gedacht, die gaat hij opstellen in de wedstrijd van het jaar. Zoals inderdaad al her en der gezegd wordt. En daar valt iets voor te zeggen. Omdat er zoveel mee gemoeid is. Natuurlijk de inkomsten, maar ook de prestige voor PSV dat weer wil aansluiten bij de Europese top. En dat is de Champions League. De namen van PSV op doel. Joël Drommel achterin. Mbene, Ramaljo, Boskagli en Max. Dan zet ik er twee mensen voor die viermansverdediging. Sangaré, die speelt gewoon. En Van Ginkel, drie man daarvoor. Madueke, Guts en Gakpo. En de diepe spits is dan Zahavi. Dus geen plek in het elftal voor Robin Prupper. Dat had ook niet gekund, want Prupper zit helemaal niet bij de selectie. Hij is Davy Prupper, moet ik zeggen. Zijn broer heeft gescoord. Ja. Robin Davy, die is geblesseerd en zit niet bij de selectie. En die had sowieso dus niet in actie kunnen komen. Dan zijn alle discussies over Sangaré, of die nou wel of niet moet spelen, ook voor niets geweest. Hij staat er gewoon naast Van Ginkel met ook een hele belangrijke rol voor Gutsen. De man met de meeste Champions League ervaring in dit PSV elftal. Dan nog even kort Benfica, want daar is toch wel iets bijzonders aan de hand. Jan Vertonghen is terug van zijn blessure, zit op de bank, niet gelijk in het basiselftal dus. Maar de aanvoerder is gepasseerd, Pizzi. Of hij ergens last van heeft of dat Jorge Jesus gewoon een andere de voorkeur geeft, is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar Pizzi is toch wel een van de sterren van dit Benfica. Iemand die er al heel lang zit en dus de captain. Maar hij zit op de reservebank en Tarabt, Franse Marokkaan, speelt voor hem in de plek. Ook een andere wijziging achterin omdat Gonçalves geblesseerd is. Dus is de rechter vleugelverdediger Gilberto de Braziliaan. Twee wijzigingen dus bij Benfica. Dat wel met Yaremchuk gewoon in de spits speelt. En de levensgevaarlijke Rafa Silva daar vlak achter. Ik was hier al vroeg in de stad. En je merkt het, je voelt het, je ruikt het aan alles. Eindhoven is toe aan de Champions League. Ze willen er weer bij zijn. Het leeft hier ontzettend. Je zag het ook op het moment dat de spelersbus hier kwam arriveren. Laat ik zeggen dat ik hoop dat Hugo de Jonge niet heeft meegekeken. Want er klommen mensen in bomen. Er werd vuurwerk afgestoken. En dan overdrijf ik echt geenszins. Deze fans, 24.000 in getal, die welkom zijn vanavond in het Philipsstadion. Die gaan er alles, maar dan ook alles aan doen om PSV vanavond naar de Champions League te schreeuwen. Het is nog 25 minuten tot de aftrap. Maar we kunnen hier in Eindhoven eigenlijk al niet meer wachten. Ja, het klinkt uitstekend daar, die sfeer. Ja, er is helemaal niks mis mee. Hedwigus Maduro in de studio kijkt met ons mee vanavond zelf. Oud-international dit soort wedstrijd gespeeld hebben. Tegenwoordig trainer van Almere onder 21. Hè, zo zeg ik dat helemaal goed. Valt jou iets op aan de opstellingen? Ja, vooral bij Benfica. PSV is de verwachte opstelling. Wat we eigenlijk allemaal al van tevoren wisten. Maar Benfica inderdaad, Pizzi die niet meespeelt. Ervaren speler. Dat kan te maken hebben dat ze misschien toch gaan aanpassen aan PSV. En toch die 2-1 goed gaan verdedigen. Dus ik ben benieuwd hoe ze zometeen gaan starten. Ik denk dat ze zich hebben aangepast aan PSV. Iets verdedigender spelen. En dan lekker wachten. Veel mensen posteren voor het strafschopgebied. Ja, ook omdat ze hele snelle, vaardige spelers voorin hebben. En die echt met één klein kansje direct een doelpunt kunnen maken. Dus ik denk dat zij het PSV het spel willen laten maken. Ook omdat PSV heel veel snelle aanvallers heeft. Dus als zij op eigen helft gaan staan, is daar geen ruimte. Dus dan kunnen zij in de omschakeling gevaarlijk worden. Ja, en er staat natuurlijk heel veel op het spel. Er wordt gesproken over een bedrag van 25 miljoen. Er zijn zelfs geluiden, het gaat over 35 miljoen... als ze doorgaan naar de groepsfase van de Champions League. Volgens PSV-directeur Toon Gerbrands is het toch een stukje minder. Nee, dat is een wedstrijd die veel minder waard is. Want we hebben ons natuurlijk al geplaatst in de Europa League. En dat betekent dat de delta iets van zo'n 15 miljoen is. En gaat die eventuele 15 miljoen nou naar het versterken van de selectie? Nee, want we hebben al vijf aankopen gedaan. We zijn nu nog bezig met een aantal zaken. Er zijn een paar spelers verkocht. Wij voeren beleid op basis van de begroting Europa League. En daar maken we keuzes in, want volgend jaar moeten we dat ook weer kunnen betalen. Dus met andere woorden, wij gaan niet heel veel verder dan onze polsoklangers. Ja, dat gaat in ieder geval dan nog altijd over een aanzienlijk bedrag. En dat soort wedstrijden zijn er wel vaker gespeeld. En Hedwigs Mdouro, je hebt er zelf ook eens eentje gespeeld. Die heb ik even opgezocht. Ik weet niet of je eraan herinnerd wil worden. 2006. Ajax komt er gewoon in deze fase niet goed uit. Nu ook weer Mdouro. Gewoon een simpele loopactie. Kan gewoon pasen op 2-3 man. Verspeelt hem aan Hutchinson. Die gaat nu op avontuur. En gaat dan over het uitgestoken been van Jaap Stam. Die daar misschien wel een signaal mee wil afgeven. Trouwens een gele kaart gaat krijgen. Maar het begint bij Mdouro. Die gewoon 2, 3, 4 man kan aanpassen. Loopt. En die Hutchinson hoeft hem alleen maar af te pakken. En dus nu een vrije trap. En daar vreest men nog altijd voor. Daar wordt Kopenhagen om gevreesd. Dat vertelde jij al. Linderoot gaat nu die bal richting het strafschopgebied schieten. Richting misschien wel Aalbek. Nee. Bij de tweede paal staat een van de mannen van Kopenhagen. En die scoort. En dat is Silberbauer. Het is voorbij. Het is over. Het is uit. Ajax gaat op een onwaarschijnlijke manier de tickets voor de Champions League misloop. Hoe is het mogelijk? Ja, en wij halen dat gewoon even terug voor jou, Hedwig. Ik was het te lang vergeten, hè, dit allemaal. Kom er niet bekend voor, hè? Nee, dus, het was niet je allerbeste wedstrijd in het Ajax-shirt, nee, denk ik. Nee, ik, dat meen ik echt, hè. Zulke wedstrijden moet ik zo snel mogelijk vergeten. Ja, en af en toe komen maar, in de radio kan je wel helpen, nog even eigen terug. Goal van Vermalen schat er ook nog bij. Ja, 1-2. Ja, nee, jawel. Kijk, die wedstrijden, er staan zoveel spanning ook op, hè. En die wedstrijden, ja, dat weet je. Kijk, je krijgt alles toch mee. In de pers ook, hè. Want er worden enorm veel bedragen gaat het over. Hey, je moet winnen. Nou, vaak in die fases, zeker bij Ajax, zijn er heel veel transfergeruchten ook. Het is best wel moeilijk managen. Zal bij PSV misschien wat minder zijn. Maar bij Ajax vooral, hè, wie gaan er nu weer weg? En je ziet altijd dat Ajax in de beginfase altijd punten verspilt. En als het transferwindow dicht is, dan zijn ze van start. Dat is eigenlijk elk jaar zo. Nu ook weer hebben ze weer punten verspeeld tegen Twente. Maar geloof mij nou maar, als het transferwindow dicht is... Maar toch even over die wedstrijd, één vraagje nog. Want jij zegt dus, die spelers die nu het veld op gaan... die zullen misschien niet direct aan het geld denken... maar al het gedoe eromheen geeft toch iets extra's. Ja, en dat was toen in 2006. En toen had je nog niet echt social media. Ja. En nu heeft iedereen een smartphone en... krijg je alles mee. Komt dat er dus nog eens bij? Komt dat er ook nog bij. En zulke bedragen, dat weet je gewoon. Dus dat neem je misschien onbewust mee. Hè? Dat er zoveel op het spel staat. En vroeger was dat wat minder. Dus kon je gewoon wel spelen. En achteraf hoorde je het natuurlijk wel. Ja. Maar nu denk ik dat de druk nog hoger is. Praten we er straks verder over. Eerst wat anders. Right. Onmiskenbaar. De Stones met Honky Tonk Woman. Met drumwerk van de vandaag overleden Charlie Watts. Nieuws dat er behoorlijk inhakte bij heel veel muziekfans. Leo Blokhuis, goedenavond. Goedenavond. Toen we jou belden met dit verdrietige nieuws, zei je: draai dit nummer maar, want dit is heel kenmerkend voor dat drumgeluid van Watts. Ja, basic. Het is niet heel ingewikkeld. Er zit geen vlammende drumsolo in. Daar was Charlie Watts niet van. Maar het houdt wel de hele band gaande en bij elkaar. Het is een ontzettend effectieve drummer en daarom bewonder ik hem zeer. Ja, hoe belangrijk was juist zijn geluid voor de Stones? Ik heb ooit met Daniel Lewis een kleine conversatie erover gehad. En die zei, als Charlie Watts er niet was geweest, dan was de Rolling Stones een ordinaire hardrockband geworden. Nou weet ik niet of dat een romantisch idee van Lewis is. Maar het feit is wel dat Watts wel een soort swing bracht. Op de een of andere manier die band dansbaar hield en luchtig hield. Hij was ook een grote liefhebber van jazz. Maakte in de jaren 80, 90 ook met zijn eigen Charlie Watts orchestra wat jazzplaten. Dus het was absoluut niet een man die alleen maar bezig was met rock and roll. En hij lijkt mij, ik kan natuurlijk niet in het leven van de Stones kijken, maar hij lijkt mij een behoorlijk stabiele factor binnen de band. Ik heb hem één keer mogen spreken, mogen interviewen en uitgebreid mogen ontmoeten bij die gelegenheid. En het is een ongelooflijk vriendelijke man. Every inch a gentleman. Een voorkomende heer die niet groter hoeft voor te doen dan dat hij is. Een voorbeeldig muzikant als je het mij vraagt. Ja, ook echt een van de allerbeste rockdrummers ooit. Ja, dat zijn zo van die quiz ik citeer Brian Adams maar, hè? Dingetjes. Ja, precies. Er zijn er genoeg die dat zeggen. Ringo Starr was ook erg onder de indruk van zijn drumwerk. Maar het ligt er een beetje aan wat je heel goed vindt. Er zijn drummers die veel spectaculairder drummen. Er zijn drummers die hebben veel grotere kits. Bij Charlie Watts was het altijd tom-tom en kicksnare. En dat was het een beetje. Dus hij was niet een showdrummer. Hij was gewoon een hele efficiënte drummer. En als het puntje bij paaltje komt, is dat ook wel wat heel erg lekker is. Zeker als je de Glimmer Twins in de band hebt. Er is al aandacht genoeg voor twee mannen die daar bij wijze van spreken om vechten. De gitarist en de zanger. Hou je maar gewoon bij je leest, heeft Charlie Watts altijd gedacht en gezegd en in praktijk gebracht. En super efficiënt voor de band. Blijf even hangen, Leo, nog. Want we hebben ook Claude van Heijen, popfotograaf aan de lijn, die de Stones veel heeft gefotografeerd. Claude, goedenavond. Hoe kwam het nieuws tot jou en wat deed het met jou? Nou, ik zat op een ontzettend leuk stranddiner en ik ben helemaal kapot geschrokken omdat jullie belden. Ik had mijn telefoon uitstaan en heel toevallig dat ik hem opnam. Dus het kwam wel heel hard binnen. Al moet ik zeggen dat mensen in de business al dat vreesden toen hij afbelde. Of tenminste toen hij vervangen werd. Maar het is heel hard aangekomen, dat zal ik je zeggen, ja. Ik had hem natuurlijk heel veel gefotografeerd, op afstand weliswaar, in de band. Maar het is toch, de Rolling Stones, dat is toch Mick Jagger, maar zeker ook Charlie Watts. En hoe zou je hem als persoon dan, ook veel op afstand, maar hoe zou je hem dan willen typeren? Of wat voor herinneringen heb je aan hem? Ja, nou wat Leo zei was heel typerend. Echt een stabiele factor, zo heb ik hem altijd gezien. Ik denk dat als er één persoon is waar Mick Jagger naar luistert, is het Charlie wel. Want zoals je weet is Mick Jagger altijd de baas van het hele circus. Maar Charlie had toch stiekem volgens mij een hele belangrijke stempel. En ja, hij is natuurlijk vanaf de oprichting bij geweest. En ik ben in die tussentijd vanavond me gaan realiseren hoe vaak ik hem eigenlijk wel niet heb gefotografeerd. Dat is echt tientallen keren geweest. Als je nagaat dat voor het eerst. Ik heb de Scheveningen debacle niet meegemaakt. Maar het eerste concert na Scheveningen was in 1966 of 67 in Den Bosch. Nou ja, dat heb ik dan. Mijn laatste concert was ergens in 2000 of in 98. Ja, je bent fotograaf. Hoe was hij om te fotograferen? Een heel verschrikkelijk saaie man natuurlijk. Iemand die er niet zijn best voor deed. Ik bedoel, als fotograaf wil je natuurlijk eigenlijk alleen maar Keith Richards en Mick Jagger hebben. En Ron Wood heeft dat ook wel. Maar daardoor was hij juist zo indrukwekkend, vond ik. Hij was het was een eer als Mr. Watts binnenkwam. En ik had later mijn vriend... Ik ben hem nooit heel dicht bij hem geweest. Alleen één keer in Groningen, backstage, toen ze daar een concert gaven, was hij die avond jarig. Dat is ook om nooit te vergeten, waar ik meteen aan moest denken. Want hij liep daar door dat backstage terrein met zijn vrouw Shirley. Altijd samen met Shirley. En dat... De man was in stilte altijd heel dominant. Leo, we hebben het over 60 jaar drummen bij de Rolling Stones. Dat is ongelooflijk. Moet je van een bepaalde generatie zijn om van de Rolling Stones te houden? Of zijn ze juist generatieloos gebleken altijd? Nou, dat is juist grappig aan tegenwoordig. In mijn tijd, en ik gok ook in jouw tijd, hield je van de bands die op dat moment actueel waren. Nou ja, hield je van de bands die op dat moment actueel waren. Want daar kwam je aan, zeg maar. Maar nu alles is beschikbaar. En mensen gaan van huidige bandjes naar hun invloeden, naar hun invloeden. Dus je komt tegenwoordig wat makkelijker bij oude muziek uit. Maar ik moet meteen denken aan Pinkpop een paar jaar geleden, waar de Stones stonden. En ik werk altijd bij het televisieverslag wat we voor NPO 3 voor Pinkpop maken. En ik dacht, nou gaan we het meemaken. Want ik ben benieuwd hoe de Pinkpop jongeren... En er zijn genoeg leeftijdsgenoten en erger op Pinkpop natuurlijk, maar wat mij toen opviel is dat daar gewoon 60.000 man, dat hele veld werd gewoon ingepakt door die band. Dus uiteindelijk, zeker als je het live hoort en je realiseert je wat een onwaarschijnlijk catalogus aan liedjes die band heeft. Die kunnen gewoon met 3 hits beginnen en dat gaat 2,5 uur door en je kan alles meezingen. En dan als je 18 bent, dan hoor je ook wel dat er echt iets aan de hand is op dat podium. Ja, ja, hij was al niet mee op tournee nu, hè? Ze zijn nog niet op tournee. Ze zouden rond deze tijd gaan repeteren voor de tournee, het vervolg van de tournee. En daarin liet hij zich al vervangen door Steve Jordan. Hij is begin van de maand of ergens in de zomer is hij in ieder geval geopereerd. De berichten begin augustus waren operatie geslaagd, maar dat herstel duurt even te lang om nu al met de Stones mee te gaan. Het grapje van Watts zelf was voor het eerst niet helemaal de goede timing voor mij. Dat gaat dus ook helemaal niet meer gebeuren. Dus daarmee is eigenlijk ook misschien wel vooralsnog de vraag een beetje beantwoord. Gaat die band door? Want er is al een vervanger. Ja. Dus ik gok dat die nog wel even doorgaan, die lui. Ja, maar hoe anders gaan ze klinken zonder Watts? Dat hoeft niet heel erg anders te zijn. Watts is een prachtige drummer, maar als je goed naar hem kijkt, dan is dat te doen. Ik denk meer dat zijn stijl van drummen is gewoon voor een goede drummer is zeker in de buurt te komen. Het is namelijk niet super virtuoos, het is gewoon heel smaakvol. Dat is het, denk ik. Ja. Claude, heel kort nog, maar blijf je ze wel fotograferen? Ik was het zelfs van plan om erbij te zijn in Amerika. Oké. Okay. Ja. Nou, wij willen jullie beiden zeer danken dat jullie ons even te woord wilden staan met jullie gedachten en ervaringen over het overlijden van Charlie Robert Watts. Drummer van de Rolling Stones, die dus vandaag op 80-jarige leeftijd is overleden. Leo Blokhuis en Claude van Heij, zeer veel dank. We gaan er iets eerder uit, want u zult denken, we zijn wel erg vroeg met de tune om 8:50. Maar dat doen we natuurlijk allemaal om vanaf 9:00 de aftrap mee te kunnen pikken van PSV tegen Benfica. Dus we hebben het nieuws een beetje vooruitgeschoven. NPO Radio 1. Even los van die dagelijkse beslommering, even de zinnen een beetje verzetten en omhoog kijken naar die schitterende sterrenhemel. Govert Schilling is altijd op reis. Niet alleen verandert de sterrenhemel in de loop van het jaar, nee, hij verandert natuurlijk ook in de loop van de nacht. Prachtig gezicht, je kan het niet missen. Van de sterren en het heelal gaat hij nu op zoek naar de oorsprong van de mens. Luister naar Kunststof met Govert Schilling. Morgen om 7:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Kijk

Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Memira by Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Tom van Teck. Het is 9:02. We hebben het nieuws van 9:00 even naar voren gehaald, zoals wij dat zeggen. Want zometeen gaat het beginnen, de kraker PSV Benfica. En we kijken hier naar met analist Hedwigis Maduro. En ik zeg het u nog eenmaal, maar u weet het ongetwijfeld. De winnaar vanavond plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League bij de beste 32 van Europa. Kortom, op punt van beginnen, we gaan naar Eindhoven. Arma Asaroglu. Eindhoven heeft honger, honger naar de grootste lichtmasten van Europa. Naar de krachtmeting met de allerbeste voetballers. En naar de magie van dat ene toernooi dat elke voetballer zo graag wil spelen. De Champions League, de reis die voor PSV op 21 juli begon. Toen de Olympische Spelen in Tokio nog moesten beginnen, voerde PSV van de warmte van Istanbul naar het koele Herning in Denemarken. Tot het stadion van het licht in Lissabon. En die reis die eindigt hier vanavond in Eindhoven tijdens een van die hopelijk zo lange Brabantse nachten. PSV is de jager, Benfica de prooi en de inzet, zoals gezegd, een plek in de poolfase van de Champions League. De sfeer is werkelijk adembenemend hier in het Philips Stadion in Eindhoven. Je voelt aan alles dat hier vandaag wat te gebeuren staat. Een grote wedstrijd, een hele grote wedstrijd met publiek, met 24.000 man sterk. Het zouden er wat mij betreft ook, het voelt als 40.000 bijna, zoveel geluid maken ze. Want natuurlijk hebben die fans dit gemist en natuurlijk willen ze compenseren voor al die gemiste wedstrijden van het voorgaande anderhalve seizoen. Mario Götze is de man die klaarstaat in de middencirkel. 62 keer was hij al actief in een Champions League wedstrijd met Borussia Dortmund natuurlijk. En PSV zou kijken naar hem, want hij is de man van de ervaring. De man die het hoofd misschien ook wel koel moet houden in een wedstrijd waarin de emoties ongetwijfeld hoog zullen oplopen. Dit kan bijna niet anders dan een hele hete Europese avond worden. Het voelt eigenlijk al Zuid-Europees aan natuurlijk door de tegenstander Benfica, maar toch ook door de sfeer hier buiten het stadion, binnen het stadion, overal in deze stad waar ze zo graag willen dat PSV weer Champions League gaat voetballen. Slavko Vincic is de scheidsrechter. Hij komt uit Slovenië en hij heeft gefloten. We zijn los en onderweg in Eindhoven. PSV tegen Benfica. Het was 2-1. Vorige week in Estadio da Luz in Lissabon. PSV speelde goed, was misschien wel beter zelfs dan Benfica, maar verloor iets wat ongelukkig door wat vervelende goals in de eerste helft die toch ook niet hadden hoeven vallen, laat ik het zo maar uitleggen. Er zat wat pech bij voor PSV. Tweede helft hadden ze de kans om het helemaal recht te trekken, maar ze wisten 1 goal te maken via Gakpo. Nu al direct een ongelukkige landing bij Philip Max, de Duitse linksback, die te maken krijgt al direct met een sliding van João Mario, een van de controleurs op het middenveld bij Benfica. Nou, de toon is gezet, zullen we dan maar zeggen, want het is best wel een stevige ingreep om na 15 seconden te maken. Maar dan weten ze bij PSV ook waar ze aan toe zijn. Bal naar voren direct bij PSV richting Zahavi. Wordt weggewerkt door Benfica, zoals gezegd. Benfica zonder Pizzi, maar met Tarabt. Dat is een toch doorgaans wat defensievere voetballer. Dat zou dus betekenen dat Benfica wat defensiever gaat spelen. Ook hier vandaag tegen PSV. Dat is misschien ook niet gek. Aangezien Benfica een voorsprong heeft te verdedigen. Spelen wel gewoon hetzelfde systeem, zo lijkt het. Met 5 verdedigers. En dan 3 middenvelders en 2 aanvallers. Hoewel daar nog wel wat twijfel over is. Is het Yaremchuk die daar helemaal alleen staat? Of krijgt hij gezelschap van Rafa Silva? En hoe gaat hij Tarabt dan precies spelen? Dat zal deze wedstrijd wel uitwijzen. Een vrije trap voor Benfica in de 2e minuut. En die bal die gaat naar voren richting dus die nieuwe spits Yaremchuk. Gekocht van Gent door Benfica. In juli kwam die over. Hij kostte 17 miljoen. Ja, Remchuk maakte 2 goals op het afgelopen Europees kampioenschap. Waar Oekraïne tot de kwartfinale schopte. Sangaré, wat ga je allemaal doen daar op dat middenveld? Speel die bal gewoon af. Heel snel naar iemand die beter kan voetballen. Dat lijkt hij niet op tijd te beseffen. Maar het loopt goed af voor PSV. Dat is dan direct de zorg natuurlijk. Als je Sangaré daar te veel in balbezit krijgt. Dan wil hij wel eens gekke dingen doen. Nu misschien een mogelijkheid voor PSV om die bal af te snoepen. Op het middenveld bij Benfica van Morato. 20-jarige Braziliaan, een van de verdedigers. Van Benfica lukt niet, maar PSV heeft de bal wel snel weer terug. En dan weer proberen die bal bij Götze en Zahavi te krijgen. Die twee, de wisselwerking tussen hen, werkte goed vorige week in Lissabon. En dan de dreiging vanaf de flanken van Madueke, de man in vorm. 6 goals in 8 wedstrijden dit seizoen. En Cody Gakpo, de man van de goal vorige week in Lissabon. Ramalho heeft de bal voor PSV. Aan de linkerkant is het Philip Max. Ramalho heeft ook al de nodige Champions League ervaring bij Salzburg opgedaan. Maar ja, als je kijkt naar Benfica, daar zit veel meer ervaring dan bij PSV. Dat in 2018-2019 voor het laatst actief was in de Champions League. Ook toen lukte dat door de voorrondes te overleven. Bate Borisov werd toen verslagen in die vierde voorronde. Ja, dat was wel iets andere tegenstand dan Benfica nu. Dat was een vrij eenvoudige overwinning over 2 wedstrijden van PSV. Maar ja, dit is wel andere koek natuurlijk. Een club die al zo vaak in die Champions League heeft gespeeld. Europa Cup 1 in een ver verleden ook wel heeft gewonnen. Het is natuurlijk de finale geweest ook. PSV-Benfica in 1988 van die Europa Cup 1 gewonnen. Door PSV een helderrol natuurlijk. Dat zal niemand vergeten zijn van Hans van Breukelen. We zitten in de vierde minuut van deze wedstrijd. Moet nog een beetje op gang komen. Het publiek probeert al vanaf het begin de ploeg te ondersteunen. En PSV zal er ongetwijfeld vleugels van gaan krijgen. Vierde minuut dus. PSV Benfica in Eindhoven. Stand is 0-0. Hedwiges, eerste bespiegelingen. 4 minuutjes bezig. Valt er iets op? Ja hoor. Benfica 5-3-2. Met de punten achter. Dat houdt in dat zij een speler op Götze hebben gezet. Die willen ze natuurlijk gewoon echt opofferen voor hem. Hij is toch de speel bij PSV. Dus verdedigend gezien hebben ze gewoon 5 spelers achterin. En 3 daarvoor. Nou, probeer daar maar doorheen te komen. Dat houdt ook direct in dat de backs van PSV misschien lastig kunnen krijgen. Omdat die dan aanvallend denken van ja, we moeten toch meedoen, hè, aanvallend gezien. Maar als je balverlies leidt, heeft Benfica nog aan de zijkant 2 mensen staan. En dat kan voor problemen gaan zorgen. Kortom, dit is een opstelling waar jij niet blij mee bent. Zo voel ik nee, het. Nee, maar eigenlijk aangepast op PSV. Hè. 5-3-2 is heel lastig om tegen te spelen. Zeker als je er doorheen moet spelen. Als je dat goed uitvoert, dan moet je het heel snel spelen. Als PSV zijnde. Want de ruimtes in de as, zeg maar, super klein. Je hebt koppeltjes op het middenveld. Dus iedereen weet gewoon wie die moet dekken. En daarachter staan er nog 5. Dus ja, kom er dan maar doorheen. En aanvallend gezien voor Benfica. Nou, die spelen dan met 2 spitsen. Nou, die kunnen altijd loeren, zeg maar, op de counter. Dus het is een heel lastig systeem om tegen te spelen. Maar is dit anders dan verwacht? Nee, toch? Voorheen konden ze ook, zeg maar, met 3 achterin spelen en 4 daarvoor. En dan speelden de 2 controleurs een beetje naast elkaar. Maar nu hebben ze echt 1 speler op Götze gezet. Dus eigenlijk bijna in de mandekking. Want in de heenwedstrijd kreeg Götze heel veel ruimte nog wel. Had hij af en toe nog wel zo'n mooi steekpaasje. Maar nu hebben ze echt een man op hem gezet. En volgens mij die Weigl. Dus dat is wel echt een verschil. We gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt, Armand. Ja, Jesus, de coach van Benfica, was ook lyrisch vorige week over de inbreng van Mario Götze. Als je de woorden van de Portugese coach beluisterde, dan kon je ook wel een beetje voorspellen dat hij in deze wedstrijd zou proberen daar iets aan te doen. Het is 0-0 in de 6e minuut bij PSV Benfica. En PSV zal veel de bal hebben, maar PSV zal ook moeten oppassen natuurlijk op de counter, op de omschakeling van Benfica. Nu is het wel allemaal iets anders dan anders, omdat die uitgoals natuurlijk zijn afgeschaft. Dat is voor PSV in die zin ongunstig dat ze wel een uitgoal hebben gemaakt, maar ze daar niet zoveel aan hebben. Dus bij 1-0 bijvoorbeeld vandaag, als PSV met 1-0 zou winnen, dan wordt het verlenging in Eindhoven. Dus moet PSV met een marge van 2 goals verschil winnen van Benfica. Ja, en dat was natuurlijk vorig seizoen nog anders. Als je toen 1-0 had gewonnen, dan was je er geweest op basis van die ene uitgoal gemaakt in Lissabon. Maar PSV weet dus dat het minimaal 2 keer moet scoren als het de Champions League wil bereiken. Balbezit op het middenveld voor Van Ginkel. Van Ginkel een paar meter voor de middenlijn krijgt te maken met die Tarapt. Die dekt hem op een paar meter afstand, zodat Van Ginkel de bal wel kan geven op Gakpo. Die heeft dan een wat ongelukkige aanname. Maar door goed werk van Götze houdt PSV de bal wel in de ploeg. Zahavi dan 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Misverstand helaas. met Philip Max, waardoor die bal over de zijlijn gaat. En Benfica dus mag gooien. Ja, Weigel werd genoemd, de Duitse die vorige week ook scoorde. Een van de twee doelpunten maakte voor Benfica. Heeft jaren samengespeeld bij Dortmund met Gutsen. Die twee kennen elkaar dus goed. Weigel kent de kracht, kent ook de zwaktes wellicht van Mario Gutsen. Dat zou ook een overweging geweest kunnen zijn om hem Gutsen te laten schaduwen. In deze wedstrijd, in deze zo belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Tarapt heeft nu wat ruimte in de middencirkel. Nog wel op de eigen helft. PSV moet dus even snel met mensen terugsturen in de verdediging. Dat is nu ook gebeurd. Balbezit voor Grimaldo, Spanjaard van 25. De linker wingback, de linker vleugelverdediger van Benfica. Het gaat terug bij Benfica naar Otamendi. Dat is de meest ervaren man daar. Heel veel Champions League ervaring voor hem. Nu glipt Gakpo er tussendoor en die wordt vastgehouden. Dit mag best de eerste gele kaart van de wedstrijd zijn. Vincic wacht af of het voordeel er is voor PSV, maar dat is het niet. En hier komt inderdaad de eerste gele kaart van de wedstrijd. In de 8e minuut krijgt een van de verdedigers van Benfica geel. Het is Lucas Verissimo, 26-jarige Braziliaan, die in januari van dit jaar de overstap maakte van Santos naar Benfica. 1,88 meter lang is hij en hij scoorde nog dit weekend in de wedstrijd tegen Gil Vicente. En nu krijgt hij dus geel omdat hij daar even Gakpo kwijt was en dus direct moet corrigeren. Dat is de kracht van Gakpo en een van de vele wapens ook van dit PSV. Ze hebben veel wapens, ze hebben veel mogelijkheden met die sluwe spitse Havi die zo makkelijk scoort al 30 goals in 70 Europese wedstrijden met de onvoorspelbaarheid van Gakpo en Madueke. De geniale Gutsen bij Vlagen, de ervaren van Ginkel. PSV heeft een goede selectie staan dit jaar. En wie weet waar die selectie deze ploeg naartoe gaat loodsen. Een vrije trap dus voor PSV. Fans kijken al toe met de hoop in hun ogen wat hier mogelijk is. In de 9e minuut staat Philip Max achter de bal. Het zou ineens kunnen. Het zou ook een voorzet kunnen worden. Max blijft er vanaf. Het wordt een variant. Een slimme variant. En een schot uit de tweede lijn. Dat volgt van Gakpo. Maar dat schot mist wat kracht. Wordt opgevangen door het Portugese blok daar. Dat verdedigt op de rand van het eigen 16 meter gebied. Madueke vangt de bal op voor PSV aan de rechterkant. Madueke wil de bal binnen doorgeven op Gutsen. Maar dat mislukt. Dan moet PSV oppassen. Want daar is Rafa Silva. Dat is een geweldige speler. Portugese international ook. 23 interlands gespeeld. Was erbij tijdens het afgelopen EK. En is er nu vandoor aan de linkerkant. En hij versiert een ingooi. Zo heeft PSV de schade goed beperkt gehouden. Snel veel mensen teruggestuurd en ervoor gezorgd dat Silva daar niet tot in het 16 meter gebied kwam komen. Het is een andere openingsfase dan vorige week in Lissabon. Toen het eigenlijk al vanaf de eerste minuut op en neer golfde met veel dreigende aanvallen. Met veel mogelijkheden die al vroeg in die wedstrijd ontstonden. Het is nu wat anders. We zijn al bijna 10 minuten bezig in het Philips Stadion in Eindhoven. De stand is 0-0. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. Als Drommel de bal nu even wegschiet naar de linkerkant van het veld. Omdat daar een ingooi genomen mag worden. Dat gaat gebeuren door PSV. Door Philip Max, die dus daar links in de verdediging staat. Veel spelers van PSV gespaard. Het weekend tegen Cambuur, wedstrijd die met 4-1 werd gewonnen. Dat is ook de kracht van een brede selectie. Dat je dat gewoon kan doen. En dan moeiteloos een wedstrijd in de Eredivisie kan winnen. Alles om maar fris aan de aftrap te verschijnen voor deze belangrijke wedstrijd. Max is er vandoor voor PSV aan de linkerkant. En dan probeert daar Zahavi de paas in ontvangst te nemen na een slim overstapje van Madueke. Mislukt. En dan moet Ramalho instappen. Doet dat niet goed. En dan kan bijna Rafa Silva profiteren. Het is dat daar Wenen de rechtsback nog oplet. Paniek nu even in de tent bij PSV achterin. Bal wordt half weggewerkt. Nou ja, weggewerkt. Meer in de lucht geschoten. Als een van die vuurpijlen die voorafgaand aan dit duel te zien waren. Buiten de poorten van dit stadion. Maar het gaat goed voor PSV. Omdat ook Yaremchuk niet zoveel meer met die bal kan. Wel een ingooi voor Benfica aan de linkerkant. Grimaldo heeft snel gegooid. Vindt João Mario. Maar die levert snel weer in. En PSV neemt over met Van Ginkel. Madueke glipt er weer fraai langs. Wat is die man in vorm? 6 goals dus in 8 duels. Hij is ongrijpbaar voor elke verdediging. Ook tegen Benfica vorige week liet hij een aantal fraaie acties zien. Geen doelpunt dus gemaakt. Doelpunt van PSV kwam op naam van Gakpo. Benfica schiet nu zomaar een bal weg in de voeten van Drommel. Nou, dat is fijn. Dan heb je die bal snel weer terug. Maar aan de intenties van Benfica hoeft niet getwijfeld te worden vanavond. Benfica laat het echt aan PSV. Zahavi op de rand van buitenspel. Ik denk er overheen, maar de grensrechter laat de aanval doorgaan. Zahavi wil er langs, kan er niet langs. Gaat de vlag dan alsnog omhoog? Nee, het was dus geen buitenspel. Het schot van Gakpo is dan niet goed. Want het belandt in het blok van Benfica. De ingooi is voor PSV. Nou, dat is slim gelopen dan door Zahavi. Want ik dacht toch echt dat hij net buitenspel stond. Het is niet zo. De ingooi levert die wat op. Nou, bijna als er daar hens gemaakt is toch door Benfica. Op de rand van het 16 meter gebied, daar appelleren de PSV-spelers voor. De scheidsrechter Vincic vindt het niet. Hij was actief op het vorige EK, floot daar 3 wedstrijden. Onder meer de wedstrijd tussen België en Portugal. Groot duel. Vincic die ook al eens eerder een wedstrijd van PSV floot in de Champions League. Was in 2018 duel tegen Tottenham Hotspur. Toen liet hij het hier ontsporen. Iets anders kan ik er toch niet van maken. Een hele hoop rare beslissingen die ook gewoon niet goed waren. Nu is hij terug en kan hij dus revanche nemen op die matige wedstrijd toen. Tegen Tottenham Hotspur die in een gelijkspel eindigde. De vrije trap genomen door Benfica. 12e minuut van de wedstrijd. Benfica heeft de bal aan de linkerkant met Grimaldo. Drie verdedigers dus. Verissimo, Otamendi en Morato. Vertongen is fit, zit op de bank. João Mario, de controleur op het middenveld, speelt de bal goed naar de rechterkant van het veld. Benfica nu wat meer spelers in het 16 meter gebied. En Yaremchuk, die lange spits, wordt daar gezocht. Maar de voorzet is net wat te hoog voor Yaremchuk. Die dus sinds zijn komst naar Benfica eigenlijk stevast in de basis begint. Benfica verkocht deze week nog een spits. Waldschmidt aan Wolfsburg. Daar had PSV ook wel oren naar om die speler over te nemen. Maar die Waldschmidt is dus vertrokken. En zo heeft Yaremchuk eigenlijk geen directe concurrent meer in de punt van de aanval bij Benfica. PSV verspeelt de bal nu weer in de as van het veld. Daar moet je mee oppassen. Maar dan heb je wel weer veel aan Sangaré die de bal herovert. En ervoor zorgt dat PSV de bal weer terug heeft. 13e minuut van Ginkel speelt de bal naar Mwene. Mwene aan de rechterkant van het veld is op zoek naar afspeelmogelijkheden. Vindt hij Gutsen van Ginkel. En dan de bal naar Madueke. Er zit er nog een voetje tussen van een speler daar van Benfica. Hij gaat die bal over de zijlijn. Grimaldo was het. Is de ingooi dus voor PSV. Het is nog wat voorzichtig. Het is nog wat aftasten. Het moet nog wat loskomen in Eindhoven. PSV Benfica na een klein kwartier in de 13e minuut 0-0. Hedwiges. PSV zoekt, kan ik het zo zeggen? Ja, ze zijn aan het zoeken. En de kansen liggen toch. De snelheid van Gakpo en Madueke. Tussen eigenlijk hun derde centrale en die wingback in, zeg maar. Dus als PSV de bal verovert, moeten ze eigenlijk continu proberen daarin te sprinten in die ruimtes aan de zijkant. Want als dat te lang duurt, ja, staat Benfica zo gegroepeerd. Dan moet je extreem hoog tempo spelen. En dat tempo is nu nog te laag, want ze zijn zoekende. Dus het is nu heel voorzichtig allemaal. Vorige week zagen we PSV ook heel erg zoeken in de eerste helft, zeg maar. Maar kwamen ze redelijk los in de tweede. Is het ook een soort voorzichtigheid? Want je wil ook niet meteen over de kop lopen, denk ik. Hè? Ja, dat is misschien nu ook wel wat minder geworden. Hè. Kijk, voorheen had je natuurlijk een andere regeling met de uitdoelpunt en thuisdoelpunt. En had PSV nu een uitdoelpunt gehad en hadden ze een 1-0 voldoende gehad. En dan was het nog logischer geweest dat ze nu even wat voorzichtiger zijn. Omdat ze dan misschien nog een goal maken in de tweede helft om dan door te gaan. Nu moet je gewoon eigenlijk meerdere doelpunten maken. Dus ja, eigenlijk kan je wel losgaan. Maar je wilt ook natuurlijk niet direct een tegendoelpunt krijgen. Dus dat is een beetje wat je moet aanvoelen. En dat gaat op een gegeven moment zometeen wel loskomen. Ga maar weer, Armand, bij jouw buurt. Je hebt ons niet onderbroken. 0-0 dus, hè? 0-0, 15e minuut. En PSV heeft de bal. Je ziet ze zoeken. Dat is echt mooi te zien als je hier hoog zit in de nok van het stadion. Er wordt gewezen, er wordt gekeken. Er wordt ook echt gezocht naar hoe je dit Benfica moet bestrijden. En dat is een proces dat nog echt wel gaande is. En waar PSV het antwoord nog niet op heeft gevonden. In dat opzicht heeft Benfica dus goed voor elkaar. Voorlopig in deze openingsfase, in deze interessante, maar nog niet spectaculaire openingsfase in deze laatste voorronde van de Champions League. Ik zei het al, 21 juli begonnen. De Tour de France was nog bezig. Ik zat lekker in Tokio voor te bereiden op het zwemtoernooi dat daar bijna ging beginnen. Toen speelde PSV al tegen Galatasaray. Twee keer gewonnen, toen Midtjylland. Twee keer gewonnen en toen dus Benfica. Een nederlaag in Lissabon en nu de return in Eindhoven. Benfica stroomde in een ronde later in de derde voorronde. En speelde tegen Spartak Moskou twee keer 2-0. Benfica dat al zijn wedstrijden tot nu toe dit seizoen won. 6 duels gespeeld, 6 keer gewonnen. Ploeg in vorm, vorig seizoen derde slechts geworden in de Portugese competitie. En als je Benfica bent, dan is dat niet goed. Sangaré gaat aan een dribbel beginnen. Ja, dan raakt hij de bal kwijt. Dan moet hij als een haast terug. Want hij is nu weg daar op die plek op het middenveld. Dan moet Gutsen opeens Yaremchuk gaan schaduwen. Maar Yaremchuk weet even niet wat hij met die bal moet. En speelt hem terug naar Tarabt. Die een heel voetballeven al achter de rug heeft. Die Franse Marokkaan speelde onder andere bij Tottenham Hotspur. Bij Milan zat hij nog even. Bij Queen's Park Rangers. En nu dus bij Benfica, waar hij de voorkeur krijgt, boven de aanvoerder, boven Pizzi, die zit te verpieteren op de bank. Balbezit voor Benfica, voor Tarab, die veel in de as opduikt nu. En dus zie je echt dat de spitsen Silva en Yaremchuk zijn, waar Pizzi zich vorige week veel meer met de aanval bemoeide dan Tarab dat nu doet. Het is Grimaldo aan de linkerkant, die probeert een ingooi te versieren tegenover Madueke. Dat lukt niet, doet Madueke slim, hij moet de bal afgeven. Deze Grimaldo uit de jeugd van Valencia stond onder contract bij Barcelona. Brak daar nooit door en maakte in 2016 de overstap naar Benfica. Waar hij nu dus als linkervleugelverdediger actief is. Van Ginkel laat die bal even vallen voor Mwene. Dat is een lastige bal voor de man uit Wenen, uit Oostenrijk dus. Maar Mwene kan de bal wel weer naar voren spelen. Er staat alleen nog niemand van PSV. En zo is het Benfica dat weer rustig die bal in ontvangst kan nemen en kan gaan gooien. En je ziet nu ook in hoe traag dit gaat in de 17e minuut. Ja, op een sukkeldrafje hobbelt Grimaldo er nu heen om die ingooi toch maar te gaan nemen. Dit is dan ook wel de angst van veel mensen als een Nederlandse ploeg tegen een Portugese ploeg speelt. Die Portugese ploegen zijn vaak veel geslepener, sluwer en ook slimmer dan die Nederlandse teams. Niet voor niets, als je kijkt naar de statistieken, dan loopt het vaak niet goed af voor Nederlandse clubs in Europa tegen Portugese clubs. Ook niet als het gaat om het Nederlands elftal, het Portugese elftal. Het Portugese voetbal ligt het Nederlandse voetbal gewoon niet zo. PSV probeert de bal weer in de ploeg te krijgen. Lukt dat via Manueke? Ja. Maar slaagt deze actie? Nee. En dan kan die bal worden weggehaald door Otamendi. Benfica ramt die bal weg. Krijgt hem weer terug. Hier is Tarapt. Even verlost van Sangaré. Matige bal van Tarapt. En dan kan Sangaré die bal weer heroveren. Nee, dat laat hij nu na. Had die bal wel moeten hebben. Maakt hij een overtreding van achter? Ook niet. In de ogen van Vinci's die daar met zijn neus bovenop staat. En zo heeft Drommel de bal. En schiet hij hem weer naar voren. Maar PSV weet nog niet dat tempo te ontwikkelen. Die aanvallen te ontwikkelen. Die we al wel zo vaak hebben gezien van PSV dit seizoen. In deze voorrondes van de Champions League. En dat komt natuurlijk ook vooral door Benfica. Dat het gewoon heel goed voor elkaar heeft in deze openingsfase. Madueke en Mwene die de voorkeur krijgt boven Teese. Nu al een paar keer op rij in grote belangrijke wedstrijden. Dat laat wel zien dat deze nieuwe aankoop van PSV het vertrouwen heeft voorlopig. Van Roger Schmid die zich zo graag zou willen plaatsen voor die Champions League. Diepe bal op Gakpo. Twijfel bij de doelman van Benfica. Gakpo is snel, maar niet zo snel. En zo is Odysseas Vlachodimos, 27-jarige Griek, toch eerder bij de bal dan Cody Gakpo. Eerste momentje van PSV op dat moment na waarbij Gakpo zijn tegenstander in de luren legde. Die dus geel kreeg, die Veresimo. Maar dit levert niets op voor PSV omdat Vlachodimos, lange doelman, 1,91. Deze situatie goed in de knip heeft. Ingooi is voor PSV in de 19e minuut. Stand is 0-0. Play-off ronde van de Champions League. Het is dus al meerdere malen gezegd een grote wedstrijd. Dat is ook wel te zien aan de mediabelangstelling. Wedstrijd wordt live uitgezonden op heel veel verschillende internationale tv-stations. Duitse televisie, groots uitgerukt om hier te zijn. De Spanjaarden zijn er, de Portugezen, Belgische commentatoren al gezien. Het is een interessant affiche natuurlijk. Het grootste affiche ook in deze voorrondes die er voor ons nog op het programma staan. PSV Benfica, dat is een mooie wedstrijd met geschiedenis. Met mooie spelers, mooie clubs natuurlijk ook. Jesus, de coach van Benfica, zei dat deze twee ploegen het eigenlijk allebei wil verdienen om in de Champions League actief te zijn. En zo is het natuurlijk ook. Maar het kan er echt maar één zijn. Omdat PSV vorig seizoen de titel liet aan Ajax. Moest laten aan Ajax. En Benfica die titel moest laten aan Sporting. En ook de tweede plaats uit het zicht zag verdwijnen. Want die was voor FC Porto, 20e minuut. En Benfica heeft de bal achterin. Hij wordt heel snel naar voren geschoten, valt me op. Bij Benfica, Jaremchuk. En dan is dit gevaarlijk spel, lijkt mij, van Tarapt. Daar fluit de scheidsrechter ook inderdaad voor Slavko Vincic. Er is ook een VAR natuurlijk. Dat was in het verleden nog wel eens de vraag in van die voorrondes. Maar gelukkig is hij er vandaag bij. Het is de Duitser Bastiaan Dankert die Slavko Vincic kan ondersteunen. Mocht dat na verloop van de wedstrijd nodig zijn in Eindhoven. PSV in balbezit aan de linkerkant. Madueke gezocht, niet gevonden. De bal kan worden weggewerkt door Benfica, maar niet goed. Opgevangen door Mwene aan de rechterkant van het veld. Philip Mwene is nog niet al te gelukkig, vind ik, in de wedstrijd tot nu toe. Een beetje ruzie met de bal. Wat hij wil, dat lukt nog niet echt. En dan probeert PSV toch weer die bal te krijgen. Lukt dat niet? Want het is uiteindelijk Boskagli via zijn voeten gaat die bal over de zijlijn. Boskagli vindt dat Jaremchuk die bal als laatst geraakt heeft. Maar Vincic heeft iets anders gezien. Jesus die is al heel druk bij Jorge Jesus. 67-jarige trainer gaan er altijd iets meer knoopjes van het overhemd open naarmate de wedstrijd vordert. Ja, hij ziet eruit als een jonge Leo Beenhakker. Hij kan ook zo mooi zuchten. Die Jesus, natuurlijk een zeer ervaren trainer in zijn tweede periode bij Benfica. Succesvol geweest in de eerste periode. Finales gehaald van Europese toernooien van de Europa League. En kampioen geworden meerdere malen met Benfica. Is weer teruggekomen in 2020 om die vroegere successen te vieren. Want de hegemonie in Portugal lijkt nu te zijn overgenomen door Sporting. Dat zich al geplaatst geplaatst heeft voor de Champions League. Loting overigens van de poolfase. Aankomende donderdag. PSV zal in de koker willen, maar zit daar nog niet in. 21ste minuut. 0-0. En Benfica doet het rustig aan in die achterste lijn. Er is een risicovolle paas gegeven door Morato. Maar het gaat goed. Alleen Benfica weet dan weer niets uit te richten verder met deze aanval. De bal is voor Drommel. Intenties van Benfica zijn echt niet aanvallend. Yaremchuk mag het uitzoeken daarvoor in. Met wat steun van Silva. Maar verder wil Benfica die bal niet eens hebben. Het gaat hen er allemaal om PSV onder controle te houden. In bedwang te houden. En daar moet alles voor wijken. En dat is natuurlijk ook wat je verwacht van een Portugese tegenstander die een 2-1 voorsprong verdedigt. En dat doen ze vooralsnog met verve Benfica. PSV zoekt en zoekt al 21 minuten lang. Maar zoekt vooralsnog naar een opening die het niet kan vinden. Ja, en Hedwig is Maduro, kijk met ons mee hier. Ruim 20 minuten gespeeld. Er wordt geslepen spel van Benfica, dat zie jij. Ja, ja zeker. Ze houden de linies heel gesloten, heel compact bij elkaar. Dus ja, je bent eigenlijk op zoek naar oplossingen. Ze probeert het één keer met diepgang en met Gakpo de bal eroverheen te leggen. Dat is een oplossing. Ik zelf kijk ook altijd een beetje door trainersbril van hoe zou ik het zelf doen. En de oplossing kan zijn is nog met de valse spits te gaan spelen. Bijvoorbeeld tegen 5-mans verdediging. Is dat als je Zahavi bijvoorbeeld wisselt voor een middenvelder. Dan gaat die derde centrale die in het midden staat, die moet dan meedekken. Anders heeft PSV weer 4 middenvelders tegen de 3 middenvelders van Benfica. En als hij dan door gaat dekken, ja, dan is hij waarschijnlijk bang omdat Madueke en Gakpo heel snel zijn. Dus dan kun je misschien weer vanuit het middenveld die lopende spelers bedienen. Dus ik zou misschien ook proberen weer tactisch iets anders te doen. Want nu is het heel voorspelbaar. En is het eigenlijk 3-3 op het middenveld. Zou jij het nu al de tijd rijp vinden om daar iets in te gaan veranderen? Dat kan je doen. Je kan bijvoorbeeld met Zahavi wat anders gaan doen. Dat hij wat terug komt zakken. En voor de rest kan je natuurlijk gewoon wat de diepgang gebruiken van Gakpo en Madueke. Als je dit systeem wilt intact wilt houden. Ga maar weer eens even buurten, Armand. Want komen ze wat dichterbij? Na een schot tussen de palen op het doel van Vlachodimos. Dat is al in elk geval iets om mee te beginnen. Het is nog 0-0 in de 24e minuut. De schot was van Philip Max. Wel recht in de handen van die Griekse doelman. Ook niet hard genoeg. Hij speelde vroeger bij Stuttgart, bij Panathinaikos en sinds 2018 bij Benfica. Keeper die in de belangstelling staat van vele Europese clubs. PSV met Gakpo. Ah, jammer dat die paas mislukt. Want daar had echt meer ingezeten deze bal van Gakpo. Zahavi kan de bal nog wel binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Bij de hoekvlag in de buurt. Maar de weken. PSV schuift nu wel wat op in de afgelopen paar minuten. Zahavi en Mwene. Wat is die rechtsbackpositie anders bij PSV dit jaar? Wat wordt die anders ingevuld ook? Dumfries en Mwene. Het is echt een wereld van verschil. Niet alleen natuurlijk als het gaat om de voetballer en om die rushes die we gewend zijn van Dumfries. Maar ook als het gaat om de invulling van die positie. Want vorig seizoen was het Dumfries die maar bleef gaan. En die ook moest gaan, want die hele flank was voor hem. Nu is het allemaal wat anders. Omdat PSV met vleugelaanvallen speelt. Met Madueke daar aan die rechterkant. Waardoor Mwene hem veel minder zien in aanvallend opzicht. Max is de meer aanvallende back aan de linkerkant van het veld. Daar komt PSV alweer. Een duwende rug van Gakpo. Vincic fluit. Ja, dat mag ook best. Want Gakpo was op snelheid en wordt hier gevloerd. Hij is vooralsnog de aanvaller van PSV waar ze het meeste moeite mee hebben. Bij Benfica. De overtreding is van Tarabt. En zo krijgt PSV een vrije trap in de 25e minuut. Gakpo, toch al een paar fraaie dingen weer van gezien. Wat is hij toch goed begonnen aan dit seizoen. En wat gaat PSV daar nog veel plezier aan beleven. Net als van Madueke. Als ze die twee binnenboord weten te houden nog in de resterende, wat is het, 10 dagen van deze transferperiode. Dan kan het echt een schitterend seizoen worden voor PSV. Een vrije trap dus met Vlachodimos die de spelers van Benfica op afstand zet. De bal ligt een meter of 15 over de middenlijn. Het kan eigenlijk niet ineens. Het zal dus een variant worden of een voorzet van Max. Het wordt een voorzet van Max bij de tweede paal. Ramaljo en die probeert het ineens op doel. Maar de vlag gaat ook omhoog van de assistent scheidsrechter aan de rechterkant. En dus is het ook buitenspel geweest voor Ramaljo. Het was ook een hele moeilijke bal van Max om die zo ineens op doel te krijgen. En ik zie in de herhaling op het schermpje dat ik hier voor me heb op de perstribune dat het inderdaad ook flink buitenspel is voor Ramaljo. Mooi moment zo even overigens die Jesus. Die zich altijd opwindt enorm langs de lijn. nog een knoopje open. Die is zo vaak buiten dat coachvak al geweest dat hij even de gezelschap kreeg van de vierde man. Die hem vertelde dat het toch echt niet de bedoeling is dat hij zo heen en weer aan het stuiteren is. Jesus begreep er helemaal niks van en wees de vierde man nog even op de afmetingen van dat coachvak. Maar Jesus moet toch echt even koest houden. Moet wel terug in zijn hok. Ook de zenuwen zijn er natuurlijk bij hem. Ook Benfica is er veel aan gelegen om die Champions League groepsfase te bereiken. Want ze waren er vorig jaar niet bij. Zeer verrassend in de derde voorronde uitgeschakeld door PAOK Saloniki. Dat is bij Benfica onwaardig eigenlijk om in zo'n vroeg stadium al te sneuvelen. En dit seizoen moet die Champions League toch weer bereikt worden. Niet voor niets flink geïnvesteerd weer in bijvoorbeeld die nieuwe spits Yaremchuk. Die dus voor veel geld overkwam uit België. Deze PSV-aanval loopt spaak. Benfica neemt over. Dat is een risicovolle bal zo over de breedte in de as van het veld gegeven. Max probeert hem af te snoepen van Gilberto. Lukt dat? Nee. Benfica houdt de bal in de ploeg. Benfica spelend overigens in het wit geheel. In het wit met rode kousen. En PSV gewoon in de normale uitshirts. In het rood en wit met de zwarte broekjes. PSV heeft de bal weer terug. Een paar meter over de middenlijn. Sangaré. Die vandaag nog niet zo heel veel te doen heeft gehad. Omdat de tegenstander zo weinig aanvalt. Maar dat komt nog wel. Hoop ik althans. Want als PSV bijvoorbeeld die goals maakt. Dan zal Benfica wel uit de tent gelokt worden. Dan zal Benfica wel weer moeten doen. Weer een lichte overtreding. Weer wordt er getraineerd. Weer wordt de tijd gerekt. Vincic haalt nu even Verissimo bij zich. Dat is de man die al geel heeft. Die moet dus oppassen. PSV zou er verstandig aan doen. Om hem wat vaker op te zoeken bijvoorbeeld. Gakpo zou dat kunnen doen. Nou, nu wil PSV de vrije trap snel nemen. Maar mag dat dan weer niet? Het is wel een beetje een Piet Lut, deze scheidsrechter dan. Uit Slovenië. Nou, nu mag het dan wel. Wordt die bal teruggespeeld. We zitten in de 28e minuut. Het gaat snel. Het gaat hard. En de kansen blijven uit voorlopig voor PSV. Dat is allemaal het voordeel van Benfica. Woede nu bij Gakpo. Die vindt dat hij daar wordt gevloerd. Vincic wint van niet. Benfica heeft de bal en schiet hem nu weer zomaar blind naar voren. Otamendi tarapt, glipt langs Van Ginkel, glipt langs Sangaré. Fraaie actie van de Marokkaan. Die wordt vastgehouden, blijft toch knap op de been. Heel goed gevoetbald door Benfica. Gaat de bal naar Grimaldo. Die zit in het 16 meter gebied van PSV inmiddels. Grimaldo wil die bal binnen doorspelen. Lukt dat? Ja, hier komt de kans aan voor Benfica. Yaremchuk wil wegdraaien. Lukt dat niet? Dan is het Gilberto die nog met een voorzet komt. Drommel twijfelt en dan komt het schot hier van Rafa Silva. En die gaat er niet in. Oeh. Dat is even schrikken. Eerste kans van de wedstrijd is voor Benfica. En het is een grote ook. Na die goede actie van die Adel Tarapt op het middenveld. Die zo langs twee PSV-spelers dribbelt. Zeer fraai gedaan door Tarapt. Van Ginkel Sangaré probeert hem te vloeren. Het lukt niet. Heel knap hoe Benfica daar op de been blijft. Hoe het ook in het drukke 16 meter gebied aan de bal blijft. De paas van Gilberto. En dan weet PSV die bal maar niet weg te krijgen. En mag het hier echt van geluk spreken. Dat Rafa Silva deze bal er niet in krijgt. Dat heeft het ook vooral te danken aan Ramalho. Die zich nog voor die bal werpt. Als hij dat niet had gedaan, was het een goal geweest van Rafa Silva. Nu wordt het een hoekschop voor Benfica. Maar dit is dus waar PSV beducht op moet zijn. Daar komt de hoekschop van Benfica. Wordt weggehaald uit de doelmond. Maar is niet helemaal weg. Benfica hoopt nog dat die bal een keer goed valt. Gebeurt dat? Nee. João Mario. Want Benfica blijft wel aan de bal. Nu is de bal voor PSV. Zahavi aan de rechterkant. Zijn er mogelijkheden om nu misschien wel uit te komen? Omdat Benfica veel spelers voor de bal heeft. Die zijn er wel. Maar dan wordt er weer een overtreding gemaakt. Ja, ze gaan de grens opzoeken. Vanavond. Maar wie had dat ook niet verwacht? Want dit is wel wat Portugese ploegen doen. Zoek die grens op. Kijk waar de scheidsrechter die grens legt. En ga dan maar die overtredingen maken. En Jesus vindt het allemaal prima. De kraag nu ook lekker omhoog. Zodat lekker frisse lucht dat wit over hem komt binnenwaaien. En ziet dat het vooralsnog allemaal volgens plan gaat voor Benfica. Dat PSV echt makkelijk in bedwang houdt. En zelf dus de beste kans van de wedstrijd heeft gecreëerd. PSV met Mwene, Van Ginkel en Guts op de helft van Benfica aan de rechterkant. Balbezit voor Madueke. Madueke, nou doe eens iets wat je al zo vaak hebt laten zien dit seizoen. Het lukt nu niet. Een mooie actie, maar PSV blijft wel aan de bal. Gutsen, goed gedaan. Nu een goede voorzet. Gutsen, is die goed? Ja, kopbal, moeilijk. Maar er komt de kans voor Max. En die schiet hem er niet in. Gezichtsbedrog, want een deel van het stadion juicht. En ik twijfelde ook, maar hij schiet hem in het zijnet. Geweldige actie van Mario Gutsen. Die met een fraaie lichaamschijnbeweging die bal zo langs de tegenstander weet te slepen. Dan is de voorzet goed. Kan Gakpo niet koppen. En moet je dan wat geluk hebben, Philip Max. Die de bal even laat vallen op het gras. En dan hem zo op de linker slof neemt. En met iets meer mazzel zit die bal erin. Nu belandt hij in het zijnet. Het lijkt wat meer los te komen in het Philips Stadion. Kans voor Benfica, kans voor PSV. Doelpunt er nog niet. 0-0 na een half uur. NPO Radio 1. We gaan er even uit, want de hoofdpunten van het nieuws zijn ook belangrijk. Jan van der Putten. Ja. Zo'n 250 mensen hebben in de Harskamp bij Ede gedemonstreerd tegen de komst van 800 Afghaanse evacuees. Het zou vooral gaan om jongeren uit de buurt en omliggende dorpen. Volgens de politie verliep de betoging rustig. Het kabinet zegt dat Nederlandse militairen in Kabul bezig zijn met een race tegen de klok. Militairen trekken door Kabul om mensen op te halen die in aanmerking komen voor evacuatie. En de deadline voor de terugtrekking is 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat gezegd tegen de leiders van de G7. Langer blijven vergroot de kans op aanslagen volgens Biden. Langs de lijn en omstreken. Gaan we weer, hoort het stadion, Armand. 31 minuten gespeeld, PSV, Benfica is de wedstrijd 0-0. En het komt dus wat meer los, er gebeurt wat meer voor de doelen. En hopelijk wordt dat voortgezet in het laatste kwartier van deze eerste helft die zo spannend is. En je voelt de spanning eigenlijk overal waar je kijkt naar bij de supporters die hier op het puntje van een stoel aan het kijken zijn naar deze wedstrijd. Natuurlijk ook bij de spelers voor wie veel op het spel staat. Want als je de Champions League haalt mag je de allermooiste wedstrijden spelen. Je krijgt vaak ook nog een paar premies. Zo wordt het lekker meegenomen natuurlijk. Maar je wil actief zijn op het hoogste podium. Maar dat is niet de Europa League. Dat is de Champions League. PSV was er dichtbij. Met Philip Max aan de andere kant. Dus Rafa Silva. Dat was een grotere kans moet ik eerlijk zeggen. Want PSV had daar echt wel op achterstand kunnen komen. Ramaljo met zo'n actie die je te weinig ziet eigenlijk bij Nederlandse clubs. Gewoon een verdediger die met zijn hele hebben en houden voor die bal springt. Met gevaar voor eigen leven. Er komt een kaart aan. En die kaart is voor Verissimo. En die krijgt rood. Zijn tweede gele kaart na 32 minuten. En zo moet Benfica een uur verder met 10 man. Oh, oh, oh, oh, oh. Hier krijgt de wedstrijd opeens een wending. Lucas Verissimo wordt door Vincic naar de kant gestuurd. Na een overtreding gemaakt, notabene op de middenlijn. Hoe gek kan je het krijgen op de middenlijn in zo'n belangrijke wedstrijd? Als Jo Geel op zak heeft, het is een luchtduel tussen Verissimo en Gakpo. En hij zwaait met de armen. Maar oh, PSV heeft hier echt wel wat geluk. Want natuurlijk zwaait hij. Maar je kan dit ook op een andere manier uitleggen. Namelijk als een gewoon luchtduel waarbij hij zichzelf afzet als een eeuwige discussie. Maar PSV zal deze discussie even aan zich voorbij laten gaan. Het is Geel voor Verissimo die dus rood krijgt. De Braziliaan die nieuw is bij Benfica. Gekomen van Santos en hij wil niet weg. Hij blijft staan, hij blijft praten. Maar hij zal toch echt moeten vertrekken. De VAR gaat hier nooit ingrijpen bij een tweede gele kaart. Dat gaat niet gebeuren. En dus is het feest in het Philipsstadion. Niet omdat er is gescoord. Maar omdat Benfica dus een uur lang verder moet met 10 man. En dan wordt er direct ingegrepen. En dan is het tijd voor Jan Vertonghen. En dan gaat Jan Vertonghen komen die dus geblesseerd was. Maar sneller dan verwacht weer fit is geworden. Vorig seizoen door Benfica overgenomen van Tottenham Hotspur. En het lijkt er echt op dat Vertonghen nu in de ploeg gaat komen. Want die vijfmansverdediging, ja, die moet intact gehouden worden. Wat betekent dit voor de wedstrijd? Wat gaat dit allemaal veranderen? Rood voor Verissimo al zo vroeg in de wedstrijd. En hij heeft nu toch ook maar besloten om van het veld te vertrekken. Twee keer Gakpo het slachtoffer. Twee keer Verissimo de dader. Benfica verder met 10 man. Een uur lang tegen PSV. Stand nog wel 0-0. Ja, grote kans aan beide zijden. En dan deze verrassing, Hedwiges. Ja, de vraag werd net al gesteld. Wat gaat dit aan de wedstrijd veranderen? Nou, dat hangt af van de wissel. Maar blijkbaar gaat Jan Vertonghen erin komen. Dus hij houdt die 5-man verdediging intact. Interessanter is wat hij daarvoor gaat doen. Of hij daar ook die 3-man intact daarvoor houdt. En waarschijnlijk dat hij met 1 spits gaat spelen. Dus dan verandert het niet zoveel verdedigend bij Benfica. Aanvallen natuurlijk wel, want dan hebben ze minder stootkracht. Maar dat is het interessante wat ze gaan doen natuurlijk. Ja, wat verwacht jij? Ik denk dat ze de achterhoede intact gaan laten. En dat zij PSV gewoon laten komen. En gaan loeren nog steeds op de counter. Alleen niet met 2 spitsen, maar met 1 spits. Is het vol te houden een uur? Ja hoor. Het is wel te vol te houden. Zeker als je zo speelt op eigen helft. Het is eigenlijk continu schuiven. Dus aan PSV is het nu om hoog tempo te spelen. Heel veel diepteloopacties te maken. Zodat zij het ook moeilijker gaan krijgen in het volhouden van telkens die ruimtes klein houden. Ik keek even, want het was een geweldig schot van Madueke. Die bijna de kruising in vliegt. Dus dat moet PSV doen. Diepteloopacties, heel hoog tempo gaan spelen. Arama. Ja, prachtige actie. Madueke die van de rechterflank naar binnen dribbelt. Het is een Arjen Robben-actie toch eigenlijk wel. Hij heeft ze zo vaak gemaakt op die manier. En hij stuurt hem naar de kruising, Madou Ekem. Hij glijdt dus net langs de verkeerde kant van de paal. Jan Vertonghen terug in Nederland. Hij loopt warm. Het lijkt er toch echt op dat hij het gaat zijn die in de ploeg gaat komen. Jan Vertonghen op de Nederlandse velden. Gaan we hem weer in actie zien op zo'n groot podium in zo'n belangrijke wedstrijd. De laatste keer dat hij in Nederland actief was. Zoals de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham. Toen hij er ook bij was. Niet zeker weten of hij toen speelde of hij nog last had van die hersenschudding eigenlijk. Nu is het PSV dat in balbezit is in de 36e minuut. 0-0. 10 minuten nog in de eerste helft. En je moet ze nu moe maken. Je moet ze kapot spelen met 11 man tegen 10. Gebruik maken van de snelheid van Madueke en van Gakpo. En laat ze maar lopen. Laat ze maar achter die bal aanlopen. Op een gegeven moment word je daar moe van. En daar moet PSV dan maar van profiteren. Madueke zoekt de combinatie nu in het 16 meter gebied. Lukt dat? Nee, João Mario. Het is druk en Benfica gaat alleen maar meer verdedigen natuurlijk. Daar waren ze al mee bezig. In het eerste half uur van deze wedstrijd. Maar het wordt eerder meer dan minder in het resterende uur. Maar het is natuurlijk wel gunstig. Natuurlijk is het gunstig voor PSV. Want je speelt tegen een extreem defensief ingestelde tegenstander. En die heeft gewoon een mannetje minder om te verdedigen. Zo simpel moet je het nu ook uitleggen. Want ja, of je nou tegen 11 man verdedigt of tegen 10, dat scheelt toch wel wat. Ze hebben wat minder om te belopen. En daar moet PSV dan maar van hebben, hopelijk. In de 37e minuut, 8 minuten nog in de eerste helft. En ze wachten nog wel, Benfica, met die wissel. Jesus is aan het denken. Aan het denken wat hij doet. Want Vertonghen is niet de enige die aan het warmlopen is. Het zijn er meer. Maar ja, het was wel duidelijk dat op het moment dat die rode kaart viel, Vertonghen de eerste was die uit de dugout werd gestuurd om te gaan lopen. Maar de wissel blijft vooralsnog uit. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij nog even wacht, Jesus, tot de rust die natuurlijk wel aanstaande is. Om dan echt met zijn ploeg te overleggen hoe je dit moet oppakken. Hoe je dit moet ondervangen, hoe je dit moet oplossen. Hoe je dan zo met 10 man tegen een heel aanvallend PSV moet gaan spelen. Ramaljo voor PSV in de as van het veld. Aan de rechterkant Madueke. Wil hem in één keer doorspelen op Mwene. Dat is een goede bal van Madueke. Nu de voorzet van Mwene durft hij niet te geven. Dat is zonde. Draait terug en speelt de bal dan naar Van Ginkel. Zwakke bal. Ik vind hem een dissonant voorlopig. Die Filip Mwene in dit elftal van PSV maakt sowieso nog niet een hele overtuigende indruk op mij voorlopig. Maar ja, deze die zit op de bank te verpieteren. Mwene is een aankoop van de trainer en die spelen vaak wel. En vaker spelen zij dan de jeugd-exponenten van een elftal. Zoals deze die dus op de bank zit. PSV heeft de bal heel snel weer terug. 38e minuut. En het gaat nu via de linkerkant. PSV wisselt veel van kant. Probeert alle hoeken en gaten van het veld te gebruiken. Probeert het tempo ook hoog te houden. Zodat Benfica inderdaad achter die bal aan moet lopen. Daar gaat het weer naar rechts. Van links naar rechts. Mwene en Madueke. Madueke wil weer naar binnen. João Mario weet dat hij dat gaat doen. En zorgt ervoor dat hij die binnenkant dus goed verdedigt. Heeft hij uitstekend gedaan, die João Mario. Nu is het Mwene. En Sangaré die zichzelf meldt in het 16 meter gebied. Sangaré die er zelfs langs is, maar de bal dan weer kwijt is. En dan gaat hij er toch langs, maar heeft hij een overtreding gemaakt op de achterlijn. Een tik op de hak van Morato, die op de grond blijft liggen. En het uitschreeuwt van de pijn. Ja, je weet niet of het allemaal serieus is of niet. Maar als ik hem zo 4 keer met zijn vlakke hand op het gras zie slaan, dan heb ik mijn twijfels. Hoewel het ongetwijfeld wel pijn zal doen, want Sangaré raakt hem wel. Maar, nou, raakt hij wel. Niet echt eigenlijk, hij schopt meer in het gras. Zo is dit ook een mooie kunstje acteren van deze Morato. En dat gaan we vaker zien. Neemt u dat maar voor mij aan. Zeker nu PSV met 10 man speelt. Ook Frank Arnesen zie ik is de gast bij PSV. Ik zie nu een beeld van hem op de tribune. Technische man bij Feyenoord. Die morgen toch ongetwijfeld naar het vliegtuig zal zitten naar Zweden. Waar Feyenoord gaat spelen tegen Elfsborg. Maar nu even bij zijn oude club. Waar hij natuurlijk ook in veel geledingen heeft gewerkt bij PSV. Kijken of die club de Champions League gaat bereiken. 0-0 na een 2-1 nederlaag in Lissabon. In het Estadio da Luz. Er moet dus nog wel het een en ander gebeuren. 1-0 en dan wordt het verlenging. 2-0 en PSV is door. 2-1 wordt het ook weer verlenging. Vooralsnog is er niets gebeurd op het scorebord. Wel als het gaat om de kaarten. 1 rode na 2 keer geel voor Verissimo. Na 2 overtredingen op Cody Gakpo. Nog altijd geen wissel. En het lijkt er dus inderdaad op dat Jesus wacht. Wacht tot de rust. Wacht tot hij in alle kalmte ook even met zijn ploeg kan praten. En dan pas dingen gaat wijzigen in zijn elftal. Misschien wel helemaal niet. Want vooralsnog gaat het wel aardig voor Benfica. Ook met die 10 man tegen 11. We zijn nu gewoon 4 verdedigers achterin. 2 spitsen nog altijd. En 3 man op het middenveld. Af en toe gaat de meest controleerde middenvelder zich ook melden bij de centrale verdedigers. Maar het is vooralsnog 4-3-2. Balbezit voor PSV. Mwene. 5 minuten nog in de eerste helft. Mwene gaat naar binnen. Nog meer naar binnen. Is nu in de as van het veld beland. Zoekt dan Zahavi. Maar vindt hem niet. Zahavi speelt nog niet een hele zichtbare wedstrijd. Het is ook moeizaam voor hem tussen die drie centrale verdedigers. Maar PSV weet nu wel de flanken goed te gebruiken. Maar Madueke kan er niet langskomen bij Grimaldo. Zijn taak is ook om aan te vallen van die linker wingback. Maar dat doet hij nu niet meer. Die Grimaldo die verdedigt en die wil vooral Madueke en Mwene tegenhouden. Doet dat vooralsnog prima. Beste kans voor PSV was de poging van Max in het zijnet. Daarna nog een schot van Madueke. Mooie actie zelf gecreëerd. Met een schot dat een metertje naast de paal ging. Beste kans van de wedstrijd was voor Benfica. Voor Rafa Silva. Die heel dicht bij de 0-1 was. Goeie redding. Nog voor de lijn. Nog voor drommel van André Ramalho. De beste aankoop misschien wel van PSV dit seizoen. Van Ginkel heeft de bal. Een paar meter over de middenlijn. 41ste minuut. 0-0 de stand. Geen goede bal van Ginkel. Ternauwenoord nog binnengehouden door Gakpo. PSV kan dus wel verder voetballen. Gutsen die geschaduwd wordt werkelijk door die Weigel. Hij heeft geen metertje ruimte. Elke keer als iemand maar dreigt hem een paas te geven, dan komt er iemand naar hem toe. Van Ginkel nu. Komt hij wel, wint hij wel. Probeert hem af te leggen op Sahavi, maar die is niet in de buurt. En dus Benfica weer. Ja, weer bal wegschieten. Hoppa, daar gaan ze weer. En dan heeft PSV hem snel weer terug. Het wordt lastig om de opening te vinden. Maar PSV zal geduldig moeten blijven in de wetenschap. Dat met 11 tegen 10 het natuurlijk wel zo is dat het steeds wat lastiger wordt voor Benfica om dit vol te houden. Daar ga je toch vanuit. Want zo makkelijk is het niet om dit niveau met 11 tegen 10 te voetballen. Madueke is er nu door. Madueke, Madueke stuit op Vlacho Dimos. Geweldige actie weer van Noni Madueke die er zo langskomt in het 16 meter gebied. En schiet dan met links op het lichaam van die Griekse doelman. Tweede goede kans voor PSV in de wedstrijd. Madueke staat vaak aan de basis van die mogelijkheden. Want ook vanavond is hij weer op dreef voor in dit elftal van PSV. Vlacho Dimos redt Benfica. Schot had ook wat harder gekund. Hij deed het nu met buitenkant voet Madueke. Het had misschien wat harder gemoeten. Want nu kon Vlacho Dimos eenvoudig redden. Het is echt eenrichtingsverkeer. Het is een Brabantse furie op een Portugese verdediging die achter die bal aanloopt. Die geconcentreerd blijft kijken naar de bal. Tot ze een keer een mogelijkheid zien om die bal weer af te pakken. En hem dan snel naar voren te schieten. Voorzet van Mwene. Wordt weggehaald daar uit de doelmond door Otamendi. Die is niet de allerlangste centrale verdediger, maar ervaren. Weet zich heel goed op te stellen natuurlijk. Jarenlang Manchester City. Veel Champions League ervaring. Nu bij Benfica. Heeft ook een verleden bij FC Porto. Daar is PSV weer aan de linkerkant van het veld met Max. Max legt hem even terug op Gutsen. Gutsen naar Van Ginkel. Sangaré dan. Een paar meter buiten de middencirkel op de helft van Benfica. Gutsen met ruimte. Gakpo. Gakpo weet wel een schot te produceren. Maar daar ligt dan Wil Gilberto in de weg. Ze liggen allemaal. Ze springen naar die bal toe. Ze liggen op de grond. Ze gaan alle kanten op om zich maar voor die bal te gooien. En dit wordt echt wel het recept voor die tweede helft ook. PSV zal nog meer gaan aanvallen. En Benfica nog meer gaan verdedigen. Benfica dat er nu spaarzaam een keer uit kan komen. Met Rafa Silva. En met Tarabt. En met Yaremchuk die een licht duwtje krijgt. Dat is slim gedaan door een Wenen. Yaremchuk naar de grond. Uit balans gebracht. Heel licht. Geen overtreding ook natuurlijk. Wel goed opgelost door PSV. We gaan richting de rust. En wat zou het toch heerlijk zijn als PSV nog voor de rust die goal weet te maken. Die eerste van twee goals die nodig zijn om je te plaatsen voor de Champions League. Nog 2 minuten. Dus in die eerste helft. En de stand is 0-0. En de fans die schreeuwen de long uit hun lijf om PSV te helpen. Eindelijk dat publiek weer terug. Die fans weer terug. En dat kan je echt over die drempel helpen op een avond als deze. Op een heet avondje in het Philipsstadion. Madueke aan de rechterkant voor PSV. Nu geen actie, maar een voorzet. Die is laag over de grond en niet al te best. Kan worden weggehaald door Otamendi. Oh, dan gaat er iets helemaal mis achterin bij Benfica. Wordt die bal teruggeschoten in plaats van weg. Nou, kan nu nog een keer. Dan is hij wel weg. Maar dan wordt hij weer zo opgevangen door PSV. Ja, hoe lang kan dit goed gaan voor Benfica? Het is echt overleven. En daar zijn ze al na een half uur mee begonnen. Ja, Jesus zal toch iets moeten in die rust om ervoor te zorgen dat Benfica misschien zelf ook wat aan voetballen toekomt. Want daar is nu echt totaal geen sprake meer van. Na die rode kaart van Verissimo. Balbezit voor Max. En dan Zahavi weg uit de spits. Probeert hij te schieten. Dat is een beetje een wanhoopspoging. Had daar beter wat meer kunnen combineren nog. Slotminuut eerste helft. En PSV krijgt ook wat meer ruimte nu. Ik zie dat Gutsen wat vaker aan de bal komt. Net iets meer ruimte wordt hem gegund door Weigel. En daardoor kan Gutsen zich meer met de wedstrijd bemoeien. Meer kijken, meer balletjes geven waar hij zo'n patent op heeft. Gutsen die zoveel wedstrijden speelt in de Champions League. Van Ginkel nu vrijgespeeld door Gakpo. Van Ginkel op de linkerpunt van het 16 meter gebied. Max vertrokken, paas lijkt me wat hard. Max houdt hem binnen. Nee, houdt hem denk ik toch niet binnen. Want de scheidsrechter fluit nu. Omdat die bal inderdaad al over de achterlijn is geweest. En dan wordt het een doeltrap dus voor Benfica. Voor Odysseas Vlacho Dimos. En lijkt het erop dat PSV die goal dus niet gaat maken in deze eerste helft. Er zal echt wel wat extra tijd bijkomen natuurlijk. Omdat die Verissimo een minuut of drie begon te protesteren toen hij rood kreeg. Maar ik verwacht een minuut of twee, drie erbij in deze eerste helft. Die dus zeer intens is geweest. Die weinig kansen heeft opgeleverd. Ik kijk nog eens naar die mogelijkheid van Madueke. Hij schiet hem op de uitgestoken voet van die Flagodimos. Het wordt toch maar één minuutje erbij in deze eerste helft. Bord is nu omhoog gegaan. Nog één aanval misschien voor PSV, voor Gutsen. Gutsen die legt hem in de middencirkel klaar voor Max op de eigen helft. Nu de middenlijn over. Aan de linkerkant dus. Nu PSV nog één keer met Sahavi die veel meer weg is uit de spits, valt me op. Sinds de rode kaart. Gakpo duikt er wat meer op. Van Ginkel ook meer naar voren. Weg uit die controleurspositie waar Sangaré nu alleen mag blijven staan. Natuurlijk omdat Benfica ook minder aanvallend speelt. Goede bal van Madueke op Mwene. De voorzet van Mwene gaat nog via Grimaldo over de achterlijn. En zo komt er nog één corner in de allerlaatste seconde van deze eerste helft. De laatste actie voor rust van deze heerlijke Champions League avond. Het voelt eigenlijk al als een Champions League avond. Hoewel het pas de voorrondes zijn. Maar alles in het stadion ademt Champions League. De logo's, de muziek, de sfeer. De belangen, het is een avond waar je echt goede zin van krijgt. En PSV wil die avond alleen maar mooier maken. 1 minuut zit erop. Hoekschop mag nog genomen worden van Vincic. Daar komt die hoekschop van Mwene. Ramaljo komt, zit mis. Schot uit de tweede lijn van Gakpo komt er niet. Benfica wil die bal wegwerken. Lukt dat? Nee. Maar dan fluit Vincic af in de ogen van de PSV-spelers. Eigenlijk te vroeg omdat ze nog dachten iets met die aanval te kunnen. Maar Vincic wijst op zijn horloge en zegt: jongens, het is tijd. 45 minuten topvoetbal in de voorronde van de Champions League. Op het scherm van de snede. Grote belangen. Intens spel. Belangen zijn groot. Het was voorzichtig in het eerste half uur na de rode kaart van Verissimo. Ontstonden er wat kansen voor PSV. Benfica kreeg ook een hele grote. Maar gescoord is er niet in de eerste helft. De ruststand in Eindhoven. PSV Benfica 0-0. Hedwigis Maduro. Twee korte vragen. Straks hebben we wat meer tijd. 1. Was die rode kaart eigenlijk terecht? Hebben we het nog helemaal niet over gehad? Ja, je kan hem wel geven hoor. Want ja, het is altijd lastig. Je springt omhoog en dat doe je met je vier armen, zeg maar. Om meer krachtig te zijn. Maar ja, hij raakt hem wel in zijn gezicht. Dus had je kan hem ook niet kunnen geven. Ja, zo vaak hebben we dit gezien. En sommige scheidsrechters geven hem niet. Ja. Sommige wel. Dus ja, dat is altijd grijs gebied een beetje. 2. Sindsdien een soort stormloopje. Zou jij iets veranderen nu als PSV-coach? Of denk je nou, ik ga eerst eens even 25 minuten zo doorstormen? Nou, 25 minuten misschien niet. 15 minuten misschien wel. Ik zou het eventjes zo laten. Zeker omdat je ook kansjes hebt gecreëerd. Hè? Eentje via Madueke, eentje nog via Gakpo. Heel snel combinatiespel. En zo moet het wel. Dus ik zou het nog even zo laten. Ook kijken wat Benfica gaat doen. Misschien, want ze spelen nu 4-3-2. Ja. Misschien gaat hij weer schakelen naar 5. Dus ja, dan kan je daar weer op anticiperen. Dus ik zou even wachten. Oké. Okay. Ja. Ander nieuws. Tijdens deze rust van PSV Benfica hebben we ook tijd voor ander nieuws. Nederlandse militairen gaan de Afghaanse hoofdstad Kabul in om evacuees op te halen. Dat werd vandaag bekendgemaakt door het kabinet. Aan de lijn op dit moment PvdA-Kamerlid Kati Piri. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het kabinet zei erbij dat we waarschijnlijk er niet in gaan slagen om alle mensen die ervoor in aanmerking komen voor 31 augustus op te halen. Ik neem aan dat u daarvan schrikt. Ja, en ik neem aan ook dat alle oud-collega's bij Defensie die nog mensen hebben in Afghanistan en mensen die hier wachten op familiehereniging, dat die daar natuurlijk ook heel erg van schrikken. We wisten dat dit risico erin zat vanaf het moment dat Kabul was ingenomen, dat het heel erg moeilijk zou worden om iedereen daar weg te halen. En we weten inmiddels ook dat we niet meer van weken kunnen spreken, maar misschien van uren of dagen om daar nog mensen veilig weg te krijgen. Ja, hoe moet ik me nou toch voorstellen? 90 militairen die in Kabul zijn om daar mensen op te gaan halen, dat lijkt me ook allemaal heel riskant. Dat is het ook, maar ik neem aan, we hebben een professionele defensie, dat ze geen risico's nemen die ze niet kunnen nemen. We hebben het al gezien dat een aantal andere landen dat ook doet. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk doen dat al een paar dagen. Dat ze militairen, dat ze mensen ophalen in de stad om hen veilig naar het vliegveld te halen. Want dat was een van de problemen voor heel veel mensen om überhaupt veilig het vliegveld te kunnen bereiken. Dus ik ben in ieder geval blij dat het Nederlands kabinet nu ook heeft besloten om die militairen in te zetten. Ja, dat werkt allemaal toe naar die datum van 31 augustus. Die keiharde deadline waarop de Amerikanen iedereen naar huis willen hebben. De datum ook waarvan de Taliban heeft gezegd dan moeten alle evacuaties gestopt zijn. Enig idee wat we als Nederlanders daarna nog kunnen doen? Nee, dat is een grote vraag. En vandaag kregen we natuurlijk twee hele slechte berichten. Het eerste wat u net zegt, dat de Amerikanen hebben gezegd sowieso 31 augustus is die deadline. En het tweede is, dat, is die persconferentie van de Taliban. Dat ze vanaf nu eigenlijk Afghanen geen toestemming meer geven om naar het vliegveld te gaan. Alleen nog maar westelingen. Dus dit is natuurlijk binnen een tijdsbestek van 2 uur... twee keer ontzettend slecht nieuws. En ik denk, laten we ons eerst focussen op nu zoveel mogelijk mensen zo veilig mogelijk naar dat vliegveld te brengen en naar Europa te halen. En op het moment dat dat niet meer kan, dan hopen dat ook in de komende weken er nog wel evacuaties kunnen plaatsvinden. Ja, hoe stelt u zich dat voor? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat het niet zo is dat hierna Kabul geen vliegtuig meer opstijgt, geen vliegtuig meer landt, maar dat het natuurlijk gewoon in handen is van de Taliban, die nu de regering in handen hebben in Afghanistan. Weet u, ik ben niet de expert als het gaat om op welke manieren straks die evacuaties kunnen plaatsvinden, maar ik heb wel hoop op dat wij honderden mensen die waarschijnlijk wel recht hadden om naar Nederland te komen en waarschijnlijk de komende uren en dagen niet allemaal veilig op de vlucht meegaan. Een beetje bruut onderbreken, want er is een spookrijder. Ben je onderweg op de A65 Den Bosch-Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Vught en Afrit Haren een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A65 Den Bosch-Tilburg kom je tussen knooppunt Vught en Afrit Haren een spookrijder tegemoet. Ja, mevrouw Pierre, ik ben weer terug bij u. Maak nog even uw zin af. Nou, ik hoop dat er ook hierna natuurlijk nog steeds in ieder geval mogelijkheden zijn. Alhoewel dat natuurlijk veel moeilijker zal zijn om mensen daar veilig weg te halen. Want er zijn nu honderden mensen die wel het recht hadden om naar Nederland te komen, die waarschijnlijk niet meer op tijd voor 31 augustus veilig op een vlucht kunnen worden gezet. Ja, we kunnen niet anders dan met u mee hopen. Dank u wel, mevrouw Kati Piri, Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel voor dit gesprek. Nee, wij zijn hier terug in de studio. Het is rust bij PSV Benfica. Hedwigs Maduro kijkt met ons mee. We gaan zo naar het vooruitgeschoven nieuws. Jij zegt, ik zou even 1, 2, 3 en niks veranderen. Zou je als coach van Benfica iets veranderen? Nou, de laatste fase ging best redelijk. Met 4 verdedigers en 3 middenvelders daarvoor en 2 spitsen gewoon. Dus ik denk dat hij ook expres heeft gewacht om te kijken hoe dat ging. Dat verliep prima. Dus ik zou kijken natuurlijk naarmate wat PSV gaat doen. En je kan altijd nog een extra verdediger erbij gooien. Maar het ging de laatste paar minuten toch wel aardig. Wij gaan kijken wat er gebeurt. Dat gaan we straks allemaal doen. We gaan eerst het nieuws weer naar voren halen. En daarna gaan we kijken bij de tweede helft uiteraard van PSV Benfica 0-0. Wel een rode kaart dus voor Benfica 11 tegen 10 spelers. Maar de ruststand is 0-0 in Eindhoven. NPO Radio 1. Wat is de noodzaak van topsport? Als je geluk afhangt of je 100ste harder loopt of langzamer loopt. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Ja, dus daar moet je vooruit kijken. Ja. Ja. In Miss Paralympics ontvangt Roos Oosterbaan gasten als para-atletiekcoach Guido Bonsen, voormalig Paralympisch zeiler Rolf Schrama en chef de mission Esther Vergeer. Zo'n spelen is zo mooi. Raakt je weer. Ja. Mooi, hè? Ja. Als je het over een fotogenieke handicap hebt, vond ik dit een fotogenieke. Oh, dat vond jij dat fotogeniek. Miss Paralympics, komende nacht van 1 tot 2. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleggen of een deel ervan verliezen. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen.

StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Tom van Teck. Ja, het is 10 uur. We haalden het nieuws wat naar voren. En dat deden we allemaal om op tijd terug te zijn voor de tweede helft van PSV tegen Benfica. Die op het punt van beginnen staat, Armal. En de grote vraag is dan altijd, zijn er wissels? Lijkt er nog niet op, hoewel ik Jan Vertonghen wel aan een hele intensieve warming-up zag beginnen op het veld een paar minuten geleden. Maar volgens mij wordt er nog even mee gewacht tot hij daadwerkelijk het veld gaat betreden. Dus lijkt het erop dat het blijft zoals het was. Maar is Vertonghen wel de eerste aangewezene die in de ploeg gaat komen bij Benfica? Maar goed, dat zeg ik nu al een kwartier. En dat is nog niet gebeurd. Maar ik zie hem wel steeds intensiever warm lopen. 34-jarige Belg, groot geworden in Nederland bij Ajax natuurlijk. En nu sinds zijn vertrek bij Tottenham actief bij Benfica. Ook bij PSV. Niets gewijzigd overigens. Zo'n avond doet gekke dingen met mensen. Ik zag net een man hier naast mij die niet in dit vak zit. Op de perstribune. Op een heel ander vak. Maar hij was zo dronken dat hij werkelijk geen idee meer had waar hij was. Komt hij met 6 bier aanzetten. En zegt ik ben op zoek naar mijn maatje. En hij moest door 2 man worden weggesleept. Om even te zeggen ja meneer u hoort hier niet te zijn. Maar dat begreep ik niet. En toen liet hij vervolgens al het bier vallen op de perstribune. Nou ja, zo kan het dus ook. De fans zijn terug en het bier dus ook. Zijn we begonnen aan de tweede helft van PSV Benfica. En is de eerste bal al over de zijlijn verdwenen. Gespeeld door de Portugezen en is de ingooi dus voor PSV. Ja, het ging in de rust hier ook met de collega's. Toch met name over die dissonant bij PSV. Ik had het er al over. Filip Mwene. Die gewoon te weinig brengt in aanvallend opzicht. Die mogelijkheden liggen er wel voor die back. Hij maakt er gewoon geen gebruik van. En daar heb je echt wel een probleem als je zo met 11 tegen 10 speelt. En die tegenstander speelt zo defensief. Dat je juist heel veel aanvallende rushes nodig hebt van die vleugelverdedigers. Misschien toch maar een keer gaan kijken of deze daar iets meer uit kan halen. Maar Schmid wil daar dus nog niet aan. Ja, Benfica kan nog 5 keer wisselen. Vergeet dat niet. En dat betekent dat er nog heel veel momenten zijn. Verdeeld over 3 wisselmomenten. Dat natuurlijk wel. Waar je tijd kan winnen. Waar je kan traineren. Waar je het spel kan vertragen. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer Benfica dat zal willen proberen. Ja, Benfica zal natuurlijk in die officiële speelhoed af willen maken. Want weet ook, met een verlenging moeten we alleen maar langer met 10 man spelen. Dus als het 1-0 blijft voor PSV, is het ook, wordt en blijft, is het ook helemaal geen ramp. Want dan heb je die verlenging nog waar Benfica ook met een mannetje minder gaat spelen. Maar goed, die goal die is nodig en die hebben ze nog niet gevonden. De spelers van PSV. En laten we daar maar eens mee beginnen. Sangaré heeft de bal voor PSV, speelt hem aan de linkerkant. Naar Max. Max terug naar Sangaré. Sangaré die zich nu heel diep heeft laten uitzakken. Speelt nu zelfs als laatste man. Is er dan in tactisch opzicht wat veranderd bij PSV? Voorlopig lijkt het daar nog niet echt op. Al bezit voor de Eindhovenaren. Voor Mwene op het middenveld staat hij tegenover Weigel. Het is ook opletten op hoe Götze die rol gaat invullen. Je ziet hem al bewegen tussen de linies in van Benfica. Tussen de verdediging en het middenveld. Probeert hij zich al te positioneren. Probeert hij vrij te lopen. Zodat op het moment dat die bal daar komt, dat hij ook genadeloos kan toeslaan. Maar voorlopig is dat nog niet zo. Want Benfica mag een ingooi nemen bij de rechterhoekvlag in de buurt. Het is Rafa Silva, de man die dat gaat doen. 13 Champions League wedstrijden heeft hij gespeeld in totaal. Ja, bij PSV zijn er dus wel wat spelers die Champions League ervaring hebben. Maar het zijn er niet al te veel. Veel minder in elk geval. Dan bij de tegenstander. Dat speelt toch altijd wel mee. Want hoe vaker je Champions League heeft gespeeld, hoe meer ervaring je hebt en hoe makkelijker het wordt om in meer situaties te weten wat je moet doen. Bijvoorbeeld als je met 10 tegen 11 speelt. Götze probeert er langs te glippen nu op het middenveld. Dat mislukt, maar Sangaré houdt de bal wel over voor PSV. Het publiek wat stilletjes nog. Wat tam. Moet ook weer een beetje loskomen na die intermezzo. Na het intermezzo van een kwartier. Meeste mensen wel weer terug op hun stoeltjes. Iedereen keurig aan het zitten. Geen staplekken natuurlijk. Iedereen heerlijk geplaceerd in het Philipsstadion. João Mario heeft de bal nu even afgepakt van Manueke. En gaat met die bal aan de lopen. En Ramalho haalt hem dan licht uit balans. En zo is daar een vrije trap voor Benfica. Ramalho toch weer een van de betere hoor bij PSV. Hij doet eigenlijk niets verkeerd. Gewoon een hele goede, betrouwbare centrale verdediger. Die elke ploeg wel in je elftal wil hebben. Hij is gekomen omdat hij Schmid dus goed kende. En daarom kon PSV hem halen. Hebben ze hem overgenomen van Salzburg. Weer een overtreding nu van PSV. Van Götze. In dit geval Benfica mag dus opnieuw een vrije trap nemen. En zo hebben we toch alweer 3 minuten gevoetbald. in deze tweede helft. En is daarin nog eigenlijk helemaal niets gebeurd. En moet PSV ervoor zorgen dat ze dat momentum weer terugpakken wat ze hadden. Vlak na die rode kaart toen er wat kansjes waren voor Madueke bijvoorbeeld. Maar eerst is hier Benfica in het 16 meter gebied zelfs. En komt er een voorzet die via het been van Mwene over de achterlijn gaat. En krijgt Benfica zelfs een corner. Ja, dat zijn wel momenten die je dan eigenlijk niet meer moet hebben als je met 11 tegen 10 speelt. Benfica lijkt dan zelf ook misschien wel iets meer te willen aanvallen. Er is appel voor Hens. Nou, die bal komt inderdaad wel op de elleboog van Boskagli. Maar die heeft hij keurig achter het lichaam. En daar doet hij verder niks mee. En die bal wordt van hele korte afstand op die elleboog geschoten. Dus vindt de scheidsrechter dit terecht helemaal niets. Maar wel een hoekschop dus. Met een aantal lange mensen van Benfica mee. Die hoekschop komt vanaf de linkerkant. De kopbal is er niet. Maar misschien wel een poging uit de tweede lijn. Die blijft ook uit. En dan kan PSV counteren. En dat kunnen ze heel goed. Maar de Weken, er zijn drie man die al gelijk bij hem komen buurten. En dat doen ze wel goed. Moet ik Benfica nageven. In volle sprint. Drie man die richting Madueke gaan. En zonder overtreding te maken de bal weer in de ploeg hebben. Corner gelukkig geen gevaar opgeleverd voor Benfica. Gaat goed voor PSV. 50ste minuut. Een doelpunt. Dat is nodig. 1 minstens voor een verlenging. 2 en dan ben je er. Dan ben je in de poolfase beland van de Champions League. Dan heb je 15 miljoen aan gegarandeerde inkomsten. Dan heb je een hele hoop punten voor het Nederlandse voetbal bij elkaar gespeeld. En dan mag je dus gaan meten met hele grote Europese topclubs. Nu PSV dat de bal weer heeft heroverd van Benfica. Een paas van Guts op zijn landgenoot Max. Die aan de linkerkant staat. Nog altijd Vertonghen langs de kant in beweging. Ja, nu wordt hij, lijkt het wel geroepen door Jesus. Valt PSV aan met Max. Is deze bal binnengebleven? Wie raakt die bal dan als laatst? Niet Max blijkbaar, maar Gilberto. En dan wordt het toch een hoekschop voor PSV. Ja, het was moeilijk te zien omdat Max en Gilberto zij en zij op die achterlijn afgingen. En hij schoot hem op het lichaam van die Gilberto. Maar via Max leek hij over de achterlijn te gaan. Maar ik denk dat Max zelf al over de achterlijn stond. Waardoor het uiteindelijk toch een hoekschop voor PSV is. En die gaan ze nemen in de 51ste minuut aan de linkerkant. Max speelt hem op Gakpo. Gakpo met een goede voorzet. Ramaljo legt hem terug, maar daar kan hij worden weggehaald. Door die 20-jarige centrale verdediger Morato. PSV vangt de bal wel weer op. Deze voorzet is minder, ja. En die laat Benfica dan ook wijselijk over de achterlijn gaan. Via Silva staat daar. Die ziet op tijd dat dit niets gaat opleveren. Doeltrap dus voor Benfica, voor Vlachodimos. En in de 51ste minuut is het dan echt zover. De laatste aanwijzingen voor Jan Vertonghen van Jorge Jesus. Die een groot uitgevallen iPad heeft gevonden. En Vertonghen laat zien wat hij straks precies moet doen. De rentree op de Nederlandse velden van Jan Vertonghen. Dus aanstaande bij een 0-0 stand na 51 minuten. We gaan even naar verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. De melding van een spookrijder op de A65 Den Bosch Tilburg wordt ingetrokken. De spookrijder is gelukkig niet aangetroffen. Wij kijken hier in de studio samen met Hedwigus Maduro. Hedwigus Sangaré is een speler waar altijd veel discussie over is. Niet bij PSV zelf, maar vooral van alle mensen die vinden dat ze heel veel verstand van hebben buiten PSV. Is het nou een moment, wat is een balafpakker om het maar even zo te noemen? Zou je die moeten wisselen op dit moment om meer voetbal in het elftal te krijgen? Dat kan je nu over nadenken inderdaad. Jammer dat Prupper helaas geblesseerd is. Zeker in de laatste fase had je dat kunnen doen. Maar ik ben een van de weinigen, denk ik, die wel de kwaliteiten van Sangaré ziet. Zeker om de ballen te veroveren. Dat is zijn hoofdtaak. Dat doet hij goed. Alleen aan de bal zie je natuurlijk niet zo goed. Maar dat betekent ook als we dan naar alle aanvallers gaan, we moeten opletten hoe ze moeten verdedigen. En zou je... Want, dat kunnen we ook natuurlijk zeggen. Als we nu een Natalis gaan zeggen van hoe vaak schakelt hij op, zeggen we ook niet goed, hè? Want daar praten we niet over. En bij Sangaré is het natuurlijk andersom. Wel. Dat we alleen maar gaan letten van hoeveel ballen verspeelt hij. Maar kijk, hij verovert nu weer een bal. En als hij geen ballen verovert, dan mogen we met z'n allen klagen. En nu dus even niet. Rechtsback? Ja, nu misschien wel, omdat je een man meer hebt. Ja. Dat je denkt, we moeten een risico nemen. Dan kan je hem wel wisselen. Maar normaal gesproken, 11 tegen 11, begrijp ik wel wat voor waarde die heeft voor PSV. PSV heeft geduld. Moeten ze vooral ook houden? Of moeten ze wat meer gaan haast maken, wat jou betreft? Langzamerhand mogen ze wel wat meer haast gaan maken. Maar het is nog steeds de beginfase. Benfica speelt 5-3-1. Hè? Dus weer de constructie met 5 en die 3 daarvoor. Een 1 spits. Dus inderdaad, je kan bijvoorbeeld nu wel een Sangaré gaan wisselen. En meer een middenvelder hebt die ook misschien diepgang heeft. Dus als je kijkt, heb je een Thomas heb je nog op de bank zitten, hè, die dat kan. Je kan misschien nog een Bruma later nog een extra aanvaller erin zetten. Dus je hebt voldoende troeven. Oké. We gaan naar Armand terug. Is Vertongen er nou al in, Armand? Nee, nog steeds niet. Ik weet niet wat er allemaal op die iPad staat. Een hele grote iPad. Het is, ik snap daar dan toch helemaal niks van. Je hebt net een rust gehad van een kwartier. Dan weet je dus al dat je hem gaat brengen. Dan kan je hem dus ook alles vertellen wat je wil. En dan ga je daar toch nog langs die lijn 2 minuten staan te praten over wat je precies wil. Nou, ze zijn klaar en hij heeft het waarschijnlijk allemaal begrepen. En op die harde schijf daar opgeslagen. En hij gaat in de ploeg komen en hij komt voor Tarabt. De vervanger dus van Pizzi. En dat is een middenvelder die eraf gaat. En een verdediger die er dus inkomt. En zo gaat... ik luister even naar het onthaal van het publiek. En die zijn blijkbaar nog niet vergeten dat Jan Vertonghen bij Ajax heeft gespeeld. Want hier wordt hij niet hartelijk ontvangen door het thuispubliek. Vertonghen die nu dus binnen de lijnen staat. En dat betekent dat Benfica alleen maar verdedigen, nog verdedigender gaat spelen. Dus weer met 5 man. Het was inderdaad 5-3-1. Ja, het, of vier, ja nu wordt het, blijft de 5 verdedigers staan. Dan gaat er dus een echte middenvelder nu af. Die Tarabt, zodat Vertonghen zijn plek centraal achterin kan innemen. PSV nog niet gewisseld. Echt heel zonde inderdaad dat jullie terecht zeiden dat Prupper er niet is. Want dat is wel zo'n speler die je dan voor Sangaré kan brengen. Nu dient zo iemand zich niet echt aan. Ja, ik heb het over hem. En vervolgens schiet hij een bal terwijl er geen tegenstander bij hem in de buurt is. Gewoon 30 meter naar voren. Er staat geen ploeggenoot. Wel een keeper. Die heeft hem. Flacco Dimos. Ja, als dit heel lang zo blijft, dan moet je inderdaad wel gaan bedenken of je dit zo wil blijven doen. Sangaré daar neer gaan zetten. Want ja, je hebt gewoon weinig aan hem. Als je alleen maar aanvalt. Nu heeft hij de bal, maar levert hij hem in. Bij Zahavi komt hij niet. Het is Vertonghen met zijn eerste balcontact die die bal weghaalt. Publiek probeert het weer een keer. Kom op, PSV klinkt hier vanaf de tribunes in het zeer sfeervolle stadion. Het Philips Stadion, waar dus 25.000 mensen welkom zijn. Bij deze wedstrijd helaas niet helemaal vol. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, voelt het wel als vol aan. Natuurlijk zie ik de lege stoeltjes ook wel. Maar de mensen die er zitten maken zoveel lawaai. Dat je het eigenlijk niet eens merkt dat er echt nog wel een aantal fans ontbreken. Max heeft de bal nu voor PSV. 56e minuut. Nou, ik wil nog niet zeggen dat de tijd begint te dringen. Maar langzaam maar zeker moet je toch wel iets meer risico's gaan nemen. João Mario voor Benfica aan de rechterkant. En Gilberto raakt de bal kwijt. Is de ingooi voor PSV. Het is helemaal geen ingooi. Wordt nog binnengehouden. Gakpo heeft de turbo aangezet. En dan is het een sliding. Een goede sliding op de bal van Julian Weigel. Die een ingooi weggeeft aan PSV. Weigel 5 jaar bij Dortmund gespeeld. 20 miljoen betaalde Benfica voor hem. Om hem over te nemen van Borussia Dortmund. Nu is hij een van de dragende spelers bij Benfica. Slordig, een Wenen die zo weer een bal inlevert daar op het middenveld. PSV moet die slordigheden uit het spel halen. Dat is eigenlijk wel regel 1. Als je met 11 tegen 10 speelt, blijf zorgvuldig voetballen. En zorg ervoor dat het niet te rommelig wordt, dat het niet te gehaast wordt. En dat het wel gewoon zorgvuldig blijft, dat het netjes blijft. Want alleen op die manier kan je echt zo'n tegenstander ontrafelen. En zo'n tegenstander vol onder druk zetten. Gakpo en Max, een karambol nu waar Dick Jaspers trots op zou zijn. Hij gaat van rood naar wit, terug naar rood. Maar dan niet, het is niet een echte hele goede drieband. En dus is het Benfica dat hem weg weet te krijgen, die bal. Opgevangen door Ramalho, die had daar wel wat meer tijd om gewoon de bal rustig naar een ploeggenoot te koppen. Kopt hem nu zomaar over de zijlijn. En zo is PSV in die tweede helft nog niet echt lekker op gang gekomen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het is niet de start van zo'n tweede helft die Roger Schmidt zich zou hebben gewenst. Als je weet dat je juist met goede moed die kleedkamer uit moet met 11 tegen 10. Dan moet je lekker een stormpje ontwikkelen op het doel van de tegenstander. Dat lukt nog niet echt. Nu misschien met Gakpo. Gakpo glipt langs 1 man. Niet langs 2 man, want hij speelt hem af. En dan wordt hij nog een keer afgespeeld. En dan levert het weer niets op. Ja, Gutsen met een paas die niet al te best is. Richting die Mbele die daar weer staat. Nu haalt Benfica de bal ook niet lang meer vast. En heeft PSV hem al snel weer terug. 57e minuut zit er bijna op. 0-0 is nog altijd de stand. PSV nog volop in de race. Dat natuurlijk wel. Want is het verschrikkelijk spannend hier. Na die 2-1 in Lissabon. Die Benfica dus won. Goals van Weigel en Silva. En Gakpo deed iets terug voor PSV in de tweede helft. En wat had PSV het zich makkelijker kunnen maken als het ook nog die tweede goal had gemaakt. Dat gebeurde dus niet. Nu een hoekschop die eraan komt. Want de voorzet van Max gaat via het lichaam van Gilberto over de achterlijnen. Dus mag PSV weer Ramalho naar voren sturen. Dat is een goede kopper. Boskagli is dat wat minder. En die blijft dus achterin voor PSV. Max legt aan en gaat die hoekschop trappen. Ook een Wenen meldt zich erbij. Om de tegenstander misschien wat in de war te brengen. Maar dit lijkt mij toch iets voor Max. Hoewel, hij ligt beter voor een rechtsboot. Het wordt een korte corner. Dat gaan ze doen. En die is gespeeld door Gutsen. Gutsen naar Gakpo. Anders nog altijd aan de linkerkant van het veld. Gutsen, ja, dan moet je zo'n corner wel voor de goal krijgen op een gegeven moment natuurlijk. Je kan wel door blijven spelen. Oh, Madueke die verspeelt de bal op een plek waar het eigenlijk niet mag. En dan is het een 2-1 situatie voor Benfica. En moet Boskagli alles doen om Yaremchuk tegen te houden. Dat kan hij niet, maar het schot van de Oekraïner komt eigenlijk te snel voor Benfica. Hij besluit het te schieten vanaf een meter op 18 en schiet hem over de goal van Drommel. Wat een gevaarlijk moment. Na balverlies van Madueke, de tegenaanval dus ingeluid door die Engelse aanvaller die dit even heel onhandig doet. En dat is misschien ook wel de ervaring. Nou goed, het loopt goed af voor PSV. Beste kans tweede helft voorlopig voor de team van Benfica. Maar PSV is alweer aan de andere kant van het veld beland. In de 59ste minuut staat 0-0. Sahavi met ruimte. Sahavi kapt een tegenstander uit. Sahavi met een wippertje, maar die bereikt Gakpo niet. En hij zat voor zijn mindere linkerbeen, dus kon hij ook niet schieten. Maar heeft PSV de bal al wel snel weer terug. Want Benfica schiet hem blind naar voren. Ja, het is geen 5-3-1 meer. Het is 6-2-1 ongeveer, wat ik nu zo zie. Met heel veel verdedigers. Philippe Max wil er langs, komt er niet langs. En dan heeft Benfica die bal weer weggewerkt. Het is om horend dol van te worden natuurlijk als je PSV bent. Je probeert wat je kan, je doet wat je kan. Van links naar rechts, van voor naar achter, van boven naar beneden. Maar het centrum zit potdicht. En ook over de flanken wil het nog niet lukken voor PSV om echte kansen te creëren. Dat is ook wel een knappe prestatie natuurlijk van Benfica. Dat hier al dik een half uur met 10 tegen 11 speelt. Maar het voorlopig nog vrij gemakkelijk lijkt vol te houden. Madueke gaat daar over een been in het 16 meter gebied. Er wordt geschreeuwd om een strafschop. Die wordt niet gegeven. Benfica in de tegenaanvalbal blijft wel binnen. Dan wordt hij weggewerkt door Mwene. Komt er een ingooi voor Benfica. Gaan we eens kijken wat daar nu precies gebeurd is met Madueke. Er werd dus geappelleerd en Vincic vond dat niets. Madueke op de rechte punt van het 16 meter gebied. Gaat het 16 meter gebied in? Ja, nou, dat is toch een uitgestoken voet. Het is er net buiten of op de rand. Ik denk er net buiten eigenlijk. Dus het zou een vrije trap geweest zijn. Hoewel, er wordt wel gekeken door de VAR nu naar een potentiële penalty. Maar die check is ook snel weer voorbij. Er wordt gewisseld door Benfica. Daar gaat André Almeida in de ploeg komen voor Gilberto. En dat is nog een verdediger erbij. Gilberto, de rechter vleugelaanvaller, gaat naar de kant. En Almeida komt er dus voor hem in. Het is nog een half uur. En PSV heeft een goal nodig die ze nog niet hebben gevonden. Het Wiegers, ja, het gaat toch een beetje dringen. Want er is wel druk, maar er is, het levert weinig op. Hè? Het is nog niet dat je denkt, ieder moment kan niet vallen nu. Ja, ik vind nog te weinig diepteloopacties van de snelle spelers. Maar je moet ze ook een beetje lokken. En nu staan ze al vrij diep. Dat is ook omdat zij natuurlijk heel, heel laag staan, Benfica. Maar je moet ze ook lokken, zeg maar, een beetje naar het middenveld. Dat ze de neiging hebben om door te dekken op jou. Maar als ze dat niet doen en ze al heel diep gaan staan, is het heel makkelijk verdedigen. Daarmee zeg je, dat sommige spelers staan te vroeg, te diep? Ja. Vertel ik het zo? Ja. Dus dat is makkelijker verdedigen. En soms moet je het gevoel geven aan Benfica van, ja, ik moet toch een beetje door, anders kan hij bijvoorbeeld schieten. Dat bedoel ik met lokken. Als je dat doet, dan kan je misschien die bal makkelijker eroverheen chippen met lopende mensen. Dus het is een beetje ook spelen met de tegenstander, noem ik dat altijd. Maak het ook grote kans, hoor, nu. Kijk eerst hiernaar. Ja! Oh! We mogen niks zeggen, Armand. Kom maar. Oh, Zahavi, dit was de kans. De kans op de goal, maar hij raakt de lat. Beste kans PSV van de wedstrijd na een actie van Gakpo. Die het zelf had kunnen proberen, maar het besluit via Zahavi te doen. En hij staat voor een leeg goal. En die bal moet erin, maar hij raakt de lat. Schot nu van Ramaljo op de vuisten van Vlacho Dimos. Nou, het is begonnen. We zijn los. Stoel riemen vast, zou ik zeggen. We gaan er nu voor. Nog een half uur te gaan en PSV dringt nu aan in het 16 meter gebied. Maar deze aanval loopt spaak via Philippe Mwene. Oh, Zahavi. Als het niet zou lukken. Als over een half uur straks Benfica zich geplaatst heeft voor de Champions League. Dan gaat Zahavi een slapeloze nacht beleven. Want dit had de goal moeten zijn voor PSV. Het was echt geen intikker, omdat die bal best wel op hoge snelheid kwam. Maar hij moet er wel in voor een spits van het kaliber Zahavi. Vlacho Dimos was uitgespeeld, maar het lukte hem dus niet. En wat is dat zonde. Want dit soort kansen tegen zoveel verdedigers ga je niet al te veel meer krijgen. Ik zei het al, Almeida gekomen voor Gilberto en Gonçalo Ramos. In de ploeg gekomen voor Yaremchuk. Spits er dus uit. En Ramos die daar nu staat. Maar PSV heeft de bal alweer terug. 28 minuten op de klok. En die klok tikt. Die klok tikt maar door. PSV zou hem zo graag stil willen zetten. Zodat ze nog wat minuten krijgen. Maar die krijgen ze niet. Het zijn er echt nog maar 28. En dan de extra tijd. Maar ze moeten zich over die gemiste kans heen zetten. Van Zahavi en gewoon door blijven gaan. Nu Van Ginkel. Aan de rechterkant van het veld speelt een breed. op Ramaljo. Ramaljo dan naar Sangaré. Ja, als je Yaremchuk ook nu al hebt uitgehaald, misschien is het dan echt wel tijd om Sangaré te wisselen voor een aanvaller. Nu Sangaré in het 16 meter gebied. Zou hij hem dan gaan maken? Sahavi uit de draai. Weer niet, zeg. Weer niet. En dat is toch weer een mogelijkheid. Hij heeft daar te veel tijd nodig, de Israëliër. Hij staat daar met zijn rug naar de goal. Moet dan eerst om die as draaien. Dan lukt het hem niet om snel op doel te schieten. Een schot van Ginkel smoort nu in het witte blok van Benfica. Tegen aanval van de Portugezen met Rafa Silva. Die, och, geweldige voetballer is dat, zeg. Die er zo langs glipt, langs 3-4 man. En wordt opgevangen door Boskagli. En dat is de eerste gele kaart voor PSV. Voor Olivier Boskagli. Ja, dan zie je toch wel een glimp van wat ook Benfica is. Namelijk een geweldige ploeg met schitterende voetballers. Deze Rafa Silva is daar een van de beste voorbeelden van. Hij wordt opgevangen door deze Franse verdediger. En die krijgt dus geel. Nog eens kijken naar die kans. Sahavi blijft achter de bal of niet. Er had nog wel naar worden gekeken door de VAR. Maar och, hij moet er echt in. Goede paas van Gakpo. Loopactie Sahavi. En hij komt wat hoog die bal. Hij stuit het wat hoog op. En daarom kan hij hem niet meer genoeg naar beneden sturen. Maar je bent daar een spits. En je ziet dan voor je dat lege doel. De keeper is er niet meer. Je ziet het voor. Je ziet de pot goud al liggen aan het eind van de regenboog. En dan schiet je hem helemaal over die regenboog. En dan doet dat pijn voor Sahavi en voor Gakpo die de paas gaf. Maar PSV zal verder moeten. Nu heeft Benfica natuurlijk weer een minuut tijd gepakt. Omdat Rafa Silva daar nog even heel veel pijn had. Die pijn die nu verdwenen is. Maar we zitten wel inmiddels in de 65e minuut. Vrije trap dus voor Benfica. Die is er nog. João Mario staat achter de bal. Drie keer gewisseld bij Benfica inmiddels. Vertongen, André Almeida en Gonçalo Ramos zijn in de ploeg gekomen. Ze hebben dus nog twee mogelijkheden om verse krachten in de ploeg te brengen. 25 minuten nog en een vrije trap voor João Mario. Wat heeft dit dan weer lang geduurd? Echt dik een minuut voordat het spel weer is hervat. Vrije trap levert niets op. En Gakpo heeft de bal terug voor PSV. Ja, even wat lastig om de vrije man te vinden. Dus moet hij even inhouden, terugdraaien en vindt hij dan Ramaljo naar Boskagli. Sahavi, altijd spelend op randje buitenspel. Hij wil de bal, krijgt hem niet. Gakpo wel in de middencirkel nu. Gakpo met twee man gelijk op zijn nek. Wordt hij naar de vloer gebracht, naar de grond gebracht. En dan is de vrije trap weer voor PSV. Die wordt snel genomen. Irritaties nu ook bij velen in het stadion. Hey, het gaat weer door. João Mario met een hele fikse tackle op Gakpo. Ja, hij wordt heel veel gezocht door Gakpo. Er worden echt ontzettend veel overtredingen op hem gemaakt. Je kan het een compliment noemen. Maar het is ook pijnlijk, want hij krijgt het wel flink te verduren. João Mario met een uitgestoken been. Hij gaat voor de bal, maar hij neemt ook een stukje voet mee van Gakpo. Die ook wel een aardig staaltje acteren daar in huis heeft. Want hij raakt zijn voet niet vol. Maar het had best wel pijn kunnen doen. Nog een keer het publiek erachter. Achter de ploeg van Schmid, achter PSV. En João Mario die dus nu de overtreding maakt op Gakpo. Vrije trap snel genomen door PSV. Gutsen naar Madueke. Allemaal aan de rechterkant van het veld. Gutsen nog meer naar rechts. Naar Mwene. Terug naar Gutsen. Gutsen die kijkt dan. Kan die bal gelijk voor? Nee, moet toch verder gecombineerd worden. Mwene. 10 meter buiten het 16 meter gebied. Nu helemaal naar de as van het veld. Daar staat Boskagli. Boskagli met buitenkant voet. En de paas op Gutsen is niet goed. Kan worden opgevangen misschien nog door Mwene. Of niet? Nee, want die Grimaldo die is eerder bij de bal. Maar de ingooi is voor PSV, dacht ik toch. Ja, maar dan ligt er weer een van Benfica op de grond. Nou, die wordt dan weer bekogeld met allemaal blikjes en fles. Nou, niet blikjes, maar meer plastic bekertjes bier. Grijpt naar het hoofd. Is hij dan, beweert hij dan geraakt te zijn? Er zit ook wel een flesje bij, zie ik nu. Allemaal plastic dingen die nu van het veld worden gebracht. Ja, als die daar geraakt is door zo'n blikje, dan hebben die PSV-fans dit niet heel verstandig gedaan. Zeg maar gerust oliedom. Maar eerst maar eens even kijken. Grimaldo en Mwene. En hij krijgt een tikje op het achterhoofd van Mwene. Dat is het met de knie. En daar komt de hoofdpijn vandaan. Bij deze Grimaldo overigens nog geen melding gemaakt van de gele kaart voor João Mario. Dat doe ik dat nu, want het is geel voor hem. Twee wissels komen eraan nu bij PSV. Het zijn Bruma en Obispo. Dat is toch verrassend dat Obispo nu gaat komen. Zou dat zijn dat Boskagli op geel staat? En dat Schmid geen risico wil nemen met hem? Dat gaan we zo zien. Jeetje, Grimaldo, wat duurt dit? Godvergeten lang dat hij daar zo lang aan dat achterhoofd voelt tot hij weer verder kan. Ja, dit duurt dan ook toch weer 1-2 minuten. Wat is Benfica dan geslepen? Hoe ze dit dan steeds doen? Alles wat je voelt, elke handoplegging, elke beweging naar zo'n hoofd, naar zo'n hand, naar een ander lichaamsdeel. En we zijn weer 2 minuten verder. 68ste om precies te zijn. 0-0. En de tijd gaat nu wel dringen. Ja, en Hedwig is Maduro. Dit is eigenlijk precies wat we verwachten, hè? Hoe Benfica het doet. Ja, die gaat nu tijd rekken al, hè? Irriteren. juist het publiek bespelen een beetje. Die gaan fluiten, tempo eruit halen. Nou, je kent het allemaal wel, dat gaan ze nu doen. Worden ze daar meer met winnen opgeleid dan dat wij misschien wel doen? Ja, ja, 100%. In landen als Spanje, Portugal. In de opleiding al, daar hoor je alleen maar winnen, winnen, winnen, winnen. En wij praten nog steeds over, over het ontwikkelen van spelers, hè, vaak in de jeugd. En dat is wel een verschil. Ook in landen als in Zuid-Amerika gaat het echt gewoon om winnen. En daarom is toch altijd wel, als wij echt de winnaars zoeken, zoeken we vaak toch wel Zuid-Amerikaanse spelers. Die toch wat extra gif kunnen geven altijd in... Bijvoorbeeld een Alvarez, een Martinez. We hebben met PSV ook een Guardado gehad jarenlang. Die echt een gifkikker was, zeg maar. Dus ja, dat zit wel een beetje maar, in het. Maar het hoeft toch niet of-of te zijn? Zouden wij iets meer winnen bij onze ontwikkeling kunnen doen? Ja, dat vind ik wel. En-en. Ja, maar wat ik hier zie is niet meer winnen. Dat is gewoon die nul vasthouden en zorgen dat er geen doelpunt overleven. Gemaakt wordt. Overleven. En dat is net echt hoeveel heb je ervoor over om te overleven? Wat wil je doen om te overleven? En daar gebruiken ze alles voor. Ja, echt alles voor, ja. en daar kunnen wij nog altijd soms wel wat aan leren. We zijn vaak heel te lief. Nuchter vooral. Het zit ook een beetje in onze cultuur. Dat we ook heel veel mooi voetbal houden. Ja, in andere landen schieten ze die bal van het stadion en wordt er geklapt. En dat is net iets anders. Maar ja, dat heeft ook weer. Wij hebben ook nog weer onze charme natuurlijk van in onze cultuur. We horen veel, Armand. Wat staat er te gebeuren allemaal? Ja, heel veel wissels. Toch wel opvallend dat Madueke eraf wordt gehaald nu door Schmid. Vertessen komt voor hem. Dat is een gekke wissel. Je wil zo'n Madueke er toch juist bij hebben in zo'n slotfase. Hier begrijp ik toch weinig van. Vertessen is ook snel natuurlijk, maar heeft niet echt een sterk rendement. Ja, ik ben benieuwd of dit zo'n verstandige keuze was van Schmid. Bruma komt ook. Hij komt voor Van Ginkel. En het is ook Obispo die in de ploeg komt inderdaad voor Boskagli. Drie wissels dus. Bruma, Vertessen, Obispo voor Boskagli, Van Ginkel en Madueke. Die niet blij was met zijn wissel. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Zeg, ja, dat snap ik wel. Hij zat best goed in de wedstrijd en deed heel veel goede dingen. Maar hij wordt dus toch naar de kant gehaald in de laatste 20 minuten. Want die Schmid die heeft veel vertrouwen in die jonge Belg, die Jorbe Vertessen. Ik vind dat de beste man van het veld overigens, Cody Gakpo, is. Speelt echt een fenomenale wedstrijd. Ze krijgen maar geen vat op hem. Nu is Havi, geen buitenspel. Kan hij doorlopen? Ja, heeft hij de bal. Maar er staat wel snel een verdediger bij met de buurt. Otamendi probeert hij het toch. Schot van richting veranderd en over de goal van Vlacho Dimos. Maar dan is het toch buitenspel. Vlag gaat omhoog op het moment dat die bal over de lat is geweest. Ik dacht dat hij daar wel op één lijn stond, maar nu is het dus wel buitenspel voor de Israëliër. Nog een blik op het gelaat van Noni Madueke. Ja, die zal zich echt enorm vervelend voelen op het moment. Hij heeft toch weinig verkeerd gedaan. Hij zal denken, waarom ik en waarom niet Sahavi bijvoorbeeld, die kans net miste. Had Madueke natuurlijk ook gewoon in de spits kunnen neerzetten als je een aanvaller eraf wil halen. Die Jesus overigens, wat een figuur is dat. Die man die blijft maar gaan en maar springen. En die heeft energie voor een elftal. 67 jaar. Ik hoop dat ik nog zo fris en energiek ben als ik 67 ben. Jesus, die kan nog jaren mee daar langs die lijn bij Benfica. Nog 19 minuten. Dat betekent dat Benfica al 40 minuten nu speelt met 10 tegen 11. En als je kijkt naar wat het heeft opgeleverd. Twee echt goede kansen voor PSV. Madueke en Sahavi. Maar die misten. En op dit niveau moet je ze dan wel maken. Zelfs met 10 man kan Benfica goed verdedigen. Ze hebben ook bijna alleen maar verdedigers nog in het veld staan. En zoveel geven ze dus niet weg. En het is nog 20 minuten. Eén goal heeft PSV nodig voor een verlenging. En dat is nu waar PSV zich op moet richten. Op die verlenging, op die ene goal. Het winnen van deze wedstrijd, wacht daar maar mee tot je zeker weet dat je er niet uit ligt na 90 minuten. Gakpo heeft de bal weer voor PSV. En Gakpo draagt ook de aanvoerdersband nu Van Ginkel gewisseld is. Hij vindt Bruma. Oh, er glijdt er iemand uit bij Benfica, maar die gaat snel weer op de been. Bruma komt dan net niet op tijd weer terug bij de bal. Gaat over de zijlijn. PSV mag gaan gooien. Ook bij Benfica gaat nog gewisseld worden. Daar is het Soalio Meitje. 27 jaar. Fransman die erin gaat komen zo dadelijk. Jesus die krijgt gezelschap nu van de scheidsrechter. Want die vindt het wel genoeg geweest. Want Jesus die wint zich zo op. Schreeuwt tegen alles en iedereen. Vooral tegen de vierde man. En dit is eigenlijk toch al zijn tweede waarschuwing. Dan mag je als scheidsrechter ook best wel een keer een gele kaart voor geven. Aan de tweede. Maar dat gebeurt dus vooralsnog niet. Ook de wisselspeler komt er nog niet in bij Benfica. Daar wachten ze nog even mee. 73e minuut 0-0. In het sfeervolle Philips Stadion in Eindhoven. Waar het al de hele dag een groot feest is in de stad. In het stadion. Maar dan moet PSV wel meewerken. Want feest en een goal maken. Gutsen nu. Gutsen komt er niet langs. Sangaré houdt de bal wel in de ploeg. Schiet ook Sangaré. Maar niet al te veel overtuiging in deze poging. Vlachodimos gaat naar de hoek. Is daar op tijd. En klemt die bal in de handen. En komt dan langzaam overeind. Met het lange lijf. Maar hij staat. En dan wacht hij nog een seconde of 20 tot hij die bal echt moet wegschieten. En dan zal hij dat zo dadelijk gaan doen. Zoals nu bijvoorbeeld. Twee wissels zelfs weer bij Benfica. En dan zijn zij zo dadelijk door de wissels heen. Dan heeft Jesus alle opties die hij tot zijn beschikking had gebruikt. Als het verlengen wordt komt er nog een wissel bij. Maar voorlopig is Benfica dus door die vijf wisselbeurten heen één kans gekregen in de tweede helft. Een kans, een mogelijkheid voor Yaremchuk die hem overschoot. Hij was ook helemaal alleen. Wie gaat er dan af bij Benfica? Het is Rafa Silva. Ze halen echt alle goede voetballers eraf. En Meitje komt voor hem in de ploeg. En ook Everton, Braziliaan, gaat zo dadelijk komen. 5 keer gewisseld door Benfica. Nog een ruim kwartier. We gaan richting de slotfase. NPO Radio 1. Exact 10:30, Jan van der Putten met hoofdpunten. De Amerikaanse president Biden houdt vast aan de uiterste evacuatiedatum van 31 augustus. De regering is bang voor aanslagen als het langer duurt in Kabul. Onder andere de Britse premier Johnson en de Franse president Macron hadden gepleit voor uitstel. Nederland stuurt militairen Kabul in om mensen op te halen die voor evacuatie in aanmerking komen. Het kabinet zegt dat de militairen bezig zijn met een race tegen de klok. Zo'n 250 mensen hebben bij legerplaats De Harskamp in de gemeente Ede geprotesteerd tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan. Er werden autobanden in brand gestoken en de politie zette honden in. En de afgelopen week hebben iets minder dan 300.000 mensen zich laten vaccineren tegen corona. Dat is het laagste aantal sinds eind maart. Langs de lijn en omstreken. Gaan terug naar jou, Armand Afsaroglu. Is er iets anders te zien bij PSV na die wissels? Nou, dat vind ik het nog iets te vroeg voor of dat echt zo is. Maar dat zullen we ze wel graag gaan zien in de resterende minuten. Die twee wissels van Benfica zijn inmiddels overigens doorgevoerd. Rafa Silva en João Mario zijn naar de kant gehaald. En Meitje en Everton. Dus in de ploeg geen Pizzi deze wedstrijd. Ja, het zijn bijna allemaal echte verdedigers, echte kerels die hier in het veld staan om een 0-0 te verdedigen. Daar is Benfica in de eerste minuut mee begonnen. Het is, je kan het op een bepaalde manier uitleggen. Je kan er een compliment voor geven hoe ze dit doen. Het is natuurlijk ook anti-voetbal. Het is afbraakvoetbal, maar het is wel voetbal om te winnen. En als het zo doorgaat, dan staat Benfica straks gewoon in die poolfase van de Champions League. En niet die mooie, fijne, aanvallende spelers van PSV. Die moeten het dan doen met een plek in de Europa League. Ook mooi natuurlijk, maar niet waar PSV wil zijn. PSV wil zich meten met de beste. Met de beste in de Champions League. Dan is er nog tijd, want nogmaals gezegd, 1 goal en we gaan nog 1.5 uur door. Het wordt verlengen. Het is Max nu voor PSV en balbezit. Bruma, daar is hij aan de linkerkant. Het afgeschreven leek het, maar weer helemaal terug. En krijgt ook veel minuten. Guts is er bijna door, maar die Meitje, sterke jongen, die blijft daar knap op de been. En weet met een uitgestoken voet toch nog de doortocht van Guts naar het doel van Vlachodimos te beletten. Bal inmiddels aan de andere kant. Joel Drommel, die geen redding heeft verricht in deze wedstrijd. 75 minuten. Hij heeft amper een bal gehad. En zeker geen bal moeten tegenhouden. De beste kans voor Benfica werd gered door Ramalho. Die vlak voor de doelman van PSV stond. En de bal nog heel slim en sterk blokte. PSV met Sangaré. 14 minuten nog. Aftellen nu. Leert een blik op de klok. Sangaré, knap gedaan. Krijgt de bal terug. Gaat allemaal met hort en stoten. Maar daar is Bruma. Die raakt de bal kwijt. Dat is weer niet zo handig. Ja, ik weet het niet hoor. Maar de Weken eraf en Vertessen erin. Daar word je toch minder van en niet beter. En die conclusie wil ik wel trekken na de eerste paar minuten dat ik het zie met die nieuwe wissels van PSV. Maar de Weken die deed het echt goed in deze wedstrijd. Gutsen, Bruma, die legt hem eigenlijk verkeerd klaar voor Gutsen. Vertongen haalt weg, ingooi PSV. Ja, je ziet ook niet echt paniek bij Benfica. In alle rust doen ze dit met 10 tegen 11 al bijna een uur nu. En het kost zo waarschijnlijk geen enkele moeite om dit vol te houden. Dat mag PSV zich natuurlijk wel aanrekenen. Want als je zo lang met 11 tegen 10 speelt, dan moet je wel een goal maken. Zoals Ramalho nu probeert met weer een schot uit de tweede lijn. Deze keeper die houdt van stompen. Niet op medespelers, maar met zijn vuisten op de bal. Zoals hij nu voor de tweede keer doet. Schot van de Braziliaan wordt dus weggehaald door de Griek in het doel van Benfica. Gakpo heeft de bal voor PSV. Het gaat naar Guts aan de linkerkant. Linkerpunt 16 meter met Guts. Gaat naar binnen. Gaat nog meer naar binnen. Het is Gakpo die de bal overhoudt nu. En dan Zahavi. Oeh, die wordt van de bal gezet. En die kan hem niet meer heroveren. En dus kan Benfica denken aan een tegenaanval. Ja, er is nu 1 man op de helft van PSV. En de andere 8 blijven achter op de helft van Benfica. 1 man mag het helemaal alleen uitzoeken. Maar die doet het best aardig. Die Gonzalo Ramos of is het Everton? Het is Everton. Everton wacht tot er nog eentje bij komt. Nou, die is er nu. Everton krijgt de bal terug en die kan zo doorlopen. Kan misschien zo schieten. Everton. En daar is de eerste redding in de wedstrijd. Voor Joel Drommel in de 78ste minuut. Niet een hele moeilijke. Want deze Everton, deze Braziliaan van 25, ziet hem recht in de handen van Drommel. Die ook zo graag in zijn eerste seizoen bij PSV natuurlijk Champions League wil spelen. Onbetwist de eerste doelman geworden. En die ziet ook wel dat schitterende toernooi lonken waar hij zo graag in wil voetballen. De Champions League mag zich misschien gaan melden bij het Nederlands elftal binnenkort, Drommel. Maar deze ervaring die pakken ze hem al niet meer af. Een ervaring waar je als elke speler beter van wordt. Gakpo in de 78ste minuut, die er bijna op zit. Gakpo, het zal van hem moeten komen. Cody Gakpo, goed gedaan. Afgeven op Gutsen. Er is geen ruimte. Vertessen, Gutsen. Maar wie vindt hier een oplossing voor? Dat centrum zit dicht gemetseld werkelijk. Er staan er 8 man en er is geen opening. Dus moet het over de zijkanten via Gakpo aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Gakpo gaat weer naar het centrum. Maar PSV zal het misschien toch meer met voorzetten moeten proberen nu. Want in het centrum is er geen ruimte. Bruma. En deze paas is te hard. Ja, het oogt nu toch wat moedeloos bij PSV, vind ik. In de 79ste minuut. Wat is er met Jesus aan de hand? Die gaat weer schreeuwen tegen de vierde man. Waarom? In hemelsnaam. En ik denk dat hij nu wordt weggestuurd misschien wel. Want die blijft maar gaan tegen die vierde man. Tegen assistenten. Hij moet nu terug naar zijn dugout. Is hij wat vergeten? Wat is er aan de hand met deze trainer? Nou, Vincic laat het gaan. Dan heeft hij van de vierde man begrepen. En Jesus die gaat een... Nou, wat is het? Een iPad halen of zo. Misschien wil hij nog wat laten zien. Maar wisselen mag hij niet meer. Vlagel Diemans heeft de bal uitgeschoten. We gaan richting de laatste 10 minuten. Zijn het de zenuwen? Is het een act? Is het ook om de tegenstander uit balans te brengen wat deze Jesus doet? Ik heb geen idee, maar het is best moeite waard om een camera op deze man te zetten. Daar ligt er weer een van Benfica op de grond. Het is André Almeida. Ja, zelfs Götze gaat zich nu beklagen bij de scheidsrechter. Dat moet zo'n ervaren speler dan juist niet doen. Die moet dan wel het hoofd koel zien te houden natuurlijk. Als al die jonkies het hoofd misschien wel een beetje verliezen. Dik 10 minuten. Maar Benfica, dat sluwe Portugese Benfica, lijkt het hier toch te gaan overleven tegen PSV. Of kan PSV toch nog verbazen in die slotfase? Hedwiges, geef je er nog wat voor? Ja, tuurlijk. Je moet hoop houden natuurlijk. En ik zit wel direct te denken van PSV mist nu een type Luc de Jong. Hè? Eigenlijk ook iemand die gewoon kopsterk is. Die de bal in kan koppen. Dat je gewoon, omdat zij zoveel man daarvoor hebben staan. Iemand die gewoon direct de vroege voorzet kan geven en ook kan inkoppen natuurlijk. Dat mis je nu een beetje. Je moet nu echt via combinaties en er langskomen. Ja, dat gaat moeizaam, omdat ook Benfica gewoon heel goed verdedigt. Dus af en toe zou een lange bal erin gooien ook lekker zijn. Alleen die spits hebben ze niet. Dan roepen mensen vaak, er is geen plan B. Is dat een beetje waar we nu naar kijken? Ja, een beetje wel. Vaak heb je ook dat geluk een beetje nodig. Hè? Dat je iemand erin brengt die oorlog kan maken in de 16 meter. Dat die bal in één keer doorschiet, bijvoorbeeld met een beetje geluk, zeggen ze dan. Ja, maar zo wordt er wel vaak gescoord. En nu is PSV continu aan de bal. Alleen, ja, ze komen er niet echt doorheen. En hebben ze nu wel ook maar de weken gewisseld. Dus ik zie nog niet echt de openingen en de kansjes bij PSV waar ik op hoop. Nou, Armaal, neem ons mee en praat ze naar die kansjes toe. Ja, ik hoop er het beste van. Ik ga het proberen, maar ik denk dat ze me niet horen in dit lawaai hier in Eindhoven. 0-0. 82ste minuut. Het is echt de slotfase die nu is aangebroken. En je ziet het ook aan Götze, die het ook echt niet meer weet. Je ziet het aan zijn gezicht dat het gewoon niet gaat. Dat het niet lukt. Dat ze die openingen niet vinden. Benfica met een counter. Everton weggestuurd. Verdedigd door Obispo. Goed gedaan. En Ramalho die nu er vandoor gaat voor PSV. Oh, Zahavi, die bal op de lat. Wat was dat een moment? Ramalho wordt nu ondersteboven getrokken door Gonçalo Ramos. Het gaat ook geel worden. Ja. Hij hangt aan hem gewoon 10 meter lang. Tot Ramalho een keer besluit, ja, ik kan zo niet meer door. En dan krijgt hij dan uiteindelijk geel, die Ramos. Ik kijk nog eens even naar die Jorge Jesus. Het leek er echt op dat hij zijn eigen speler aan het uitschelden was. Ja, dat kan natuurlijk ook. Blijkbaar deed Ramos niet precies wat hij wilde. Nou, misschien was het wel zo'n overtreding maken. Dan heeft hij goed geluisterd naar zijn trainer. Geel voor hem. En een vrije trap voor PSV. De kansjes zijn er wel geweest, hè, voor PSV. Laten we dat niet vergeten. Maar Madueke en Zahavi. En veel kansen krijg je niet tegen zo'n tegenstander. En die heeft PSV gekregen en gemist. Natuurlijk kan je niet elke kans scoren. Maar die van Zahavi, die wel. Die had er een gemoeten. En dat weet Zahavi als geen ander. En nu moet PSV misschien wel hopen tegen beter weten in dat het nog een kansje krijgt in die laatste minuten van de wedstrijd. Maar ja, waar moet je dat dan op baseren? Want in die tweede helft is er maar weinig gelukt bij PSV. Is Benfica toch de ploeg geweest die het goed onder controle heeft gehad. Ja, nu weer zo'n wanhoopschot van Gakpo, die ook van 20 meter denkt, ik ga schieten. Maar ja, daar schiet je niks mee op, want daar staan er 6 voor je van Benfica. Dan moet zo'n schot wel een van de allerbeste schoten ooit zijn om zo'n doelman dan nog te kunnen verrassen. En dat is dit schot niet. Het is een afzwaaier van de aanvoerder van PSV, van Cody Gakpo. Die meters naast het doel van Vlago Dimos gaat. En dus weer een doeltrap oplevert voor deze doelman. En daar heeft hij weer 30 seconden mee gewonnen. En zo zijn we weer wat verder in deze nog steeds zo spannende wedstrijd in de voorronde van de Champions League. Het is de laatste 10, 15 jaar veel vaker fout dan goed gegaan voor een Nederlandse ploeg. Dat is natuurlijk bekend. Heel vaak is die voorronde het eindstation voor een Nederlandse ploeg die het probeert. Vorig seizoen nog AZ bijvoorbeeld tegen Dynamo Kiev al direct eruit. Nu PSV met misschien een Wenen. Die probeert hem voor te zetten, maar die raakt de bal denk ik zelf als laatst. Nee, toch niet. Grensrechter heeft het anders gezien. Komt de corner aan. Voor PSV versierd door die Philip Mbene. En ja, dan zou je zeggen de koppers mee naar voren. Maar daar schiet je weinig mee op. Want Benfica heeft vele betere koppers. Dat weet PSV ook. Dus neemt die hoekschop. Kort is het Vertesse die hem nu krijgt. Die probeert wel te koppen, maar die raakt niet de bal. Maar meer het hoofd van de tegenstander. Of niet. En doet hij gewoon alsof. Deze André Almeida. Ja. Ja, ik moet lachen, want die voelt echt aan zijn hoofd of alles er nog op zit. Neus, oren, kin. En of er geen bloed in zit, of Ramos is het. Kijkt nu al 3 keer of er echt geen bloed komt. Is bijna geschokt dat dat niet zo is. Voelt aan zijn oog. Staat weer. Hoekschop PSV is genomen via Gakpo. Dan moet hij gaan staan. En daar staat ook die Ramos. Ramalho de lucht in. Kan hij koppen. Ook de rebound is niet voor PSV. Nee, die is voor Benfica. Voor die Ramos. Hé, wat oogt hij dan weer fris, zeg. Nee, helemaal geen last meer van het hoofd. Is het Everton over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Het is toch wel, je kan het slim noemen, je kan het sluw noemen wat Benfica doet. En dat is het ook wel. Maar als je naar zo'n speler kijkt als die Ramos, het is natuurlijk gewoon theater. Wat vreselijk is om te zien. Ja, misschien gaan ze winnen en dan hebben ze het natuurlijk goed gedaan. Of Vertesse gaat hem hier binnen schieten bij PSV. Vertesse, Vlago Dimos zit mis. Vertesse in de rebound, stuit hij weer op die doelman. Dan was dit misschien wel de kans voor PSV, voor Jorbe Vertesse. Mooi te zien het beeld van Vlago Dimos die ik hier zie. Die juicht alsof hij de winnende heeft gemaakt. Zo blij is hij met deze redding en dat valt te begrijpen. Jorbe Vertesse, je ziet hem spelen en je denkt dit is een goede voetballer. Maar zijn rendement is te laag. Hij moet vaker scoren zoals nu. De paas van Sangaré. Hij neemt de bal echt goed mee. Prima aanname. Het schot dan wat Vlago Dimos verrast. Daarom raakt hij de bal. Laat hij de bal los en stuitte de bal terug voor de voeten van Vertesse. Ligt die keeper op de grond. En dan moet hij hard hoog in het dak van het doel. En schiet deze Belgen op het lichaam van deze keeper. En dan over 5 minuten als PSV straks naar de Europa League gaat. Dan kunnen we echt wel de conclusie trekken dat PSV het echt aan zichzelf te wijten heeft. Want dit is echt grote kans nummer 3. Die nu gemist wordt. 300% kansen in de Champions League playoff ronde. Daar moet er minstens één van in. Madueke op de voet van die keeper. Zahavi op de lat. En nu Vertesse tot 2 maal toe op de keeper. Dat is niet genoeg. Dan moet je scoren. Dat heeft PSV niet gedaan. Het heeft nog 5 minuten om dat alsnog te doen. Vlago Dimos heeft een vrije trap te nemen omdat er een overtreding is gemaakt waar Ramalho de scheel voor heeft gekregen. 86e minuut. Vertesse die had hem op zijn schoen, maar die maakte hem dus niet. Vrije trap van Vlago Dimos gaat over de achterlijn, helemaal aan de andere kant van het veld. Dus mag Drommel de bal snel weer terugbrengen. We gaan ongetwijfeld een lange blessuretijd tegemoet door het vele vertragingsspel van Benfica. Verwacht ik daar wel een aantal minuten extra tijd bij. Maar is het genoeg voor PSV? Genoeg om deze wedstrijd te verlengen. Om een verlenging af te dwingen. De paas van Götze gaat over Vertesse heen. Is ook niet meer te belopen vervolgens voor een Wenen. Ja, hij bekruipt toch langzaam maar zeker het gevoel dat dit de laatste kans was voor Jorbe Vertesse. De laatste kans op een goal tegen Benfica. Maar misschien vindt PSV dan toch nog ergens de kracht om nog 1 keer te gaan richting dat doel van Vlago Dimos. 3,5 minuut nog. 0-0. En dat is niet genoeg voor PSV. 3,5 minuut zal wel wat blessuretijd bijkomen. Maar de moed zou mij in de schoenen zinken nu. Ja, dat voel je ook een beetje. Die passes komen net niet aan. Kansen worden gemist. Ja, op een gegeven moment denk je ook van, zal het dan zo'n avond worden? Hè? Eigenlijk mag je niet zo denken, maar dat ga je toch stiekem denken. Maar je moet door blijven gaan. En hopen nog op een kans. Is PSV iets te verwijten als je ze ziet spelen? Het is altijd makkelijk kijken van de kant. Maar is er iets waarvan je denkt, ja. Achteraf ga je gewoon zeggen dat je 3 grote kansen hebt gecreëerd. Je moet gewoon eentje ervan scoren. En die van Zahavi was natuurlijk de grootste. Die moet er gewoon in. Alleen dat telt natuurlijk niet. Alleen dit is wat Champions League niveau. Vaak in zulke wedstrijden krijgen we er maar 3. Geen eens 3 soms. Dus je moet wel de trekker overhalen. Nou, we gaan kijken. Maar komt er nog een vierde kans? Broma heeft de bal voor PSV. Gakpo dan. Het is dus 0-0 in de 88ste minuut van deze spannende, oh zo spannende wedstrijd in de voorronde van de Champions League. Schot van Zahavi. Maar ja, mist dan ook echt wel de overtuiging, de wil om die erin te rammen. Dit is gewoon een simpele vangbal voor Vlachodimos. Man die Benfica echt op de been heeft gehouden wel tot 2 keer toe. Er komen nog 2 wissels aan bij PSV. En dat zijn dan deze. Hij ziet het goed. En Mauro Junior die erin gaan komen. Of is het Thomas? Nee, het is Thomas. Ryan Thomas die nog gaat komen in die slotfase. Het gemis van Prupper laat zich wel voelen. Ja, die gaan dus straks nog komen voor de laatste minuten voor PSV. Als PSV de bal heeft via Philip Max. 89ste minuut. Nog 1 klein offensief. PSV moet er alles uit persen wat het nog in zich heeft. Want dit is het laatste moment om het te doen. Om je te plaatsen voor de Champions League. Die lange reis die dus begon in Istanbul tegen Galatasaray. Die naar Denemarken ging, naar Herning. Waar Midtjylland werd verslagen. Lissabon, Estadio da Luz. 2-1 nederlaag. En die wordt PSV dan misschien wel te machtig. Want die lijken ze dus niet recht te kunnen zetten hier in Eindhoven. Max gaat eruit. Deze komt erin. Dat is wissel 1 bij PSV. In de slotminuut van deze wedstrijd. En Ryan Thomas komt dan voor een wenen. De 2 backs worden er dus uitgehaald. En Thomas en deze komen erin bij PSV. Nog 1 minuut. En dan zien we hoeveel extra tijd er nog wordt bijgetrokken door scheidsrechter Slavko Vincic. Wat had je nu graag een Dumfries gehad die aan die rechterkant onvermoeibaar was blijven gaan. Ja, die heb je niet meer. Die speelt in Milaan bij Inter. Nu had je Philip Mbeene. Die op zijn zachtst gezegd niet een hele gelukkige wedstrijd heeft gespeeld. Tweede helft wel iets beter dan de eerste helft. 90ste minuut nu. En PSV natuurlijk weer aan de bal. Nog 1 keer het offensief. Het geschreeuw van langs de kant. De fans die er ook niet echt meer in lijken te geloven. Misschien nog wel een beetje tegen beter weten in. Maar ze hopen. Ze hopen meer dan dat ze er echt in geloven. Zo lijkt het. De voorzet van Gakpo. Die in de laatste 10, 15 minuten toch ook niet heel veel heeft kunnen uitrichten. Wordt eruit gehaald achterin de Otamendi. Balbezit voor Romaglio nu. Net buiten de middencirkel op de helft van Benfica. Jesus wordt helemaal gek langs de kant. Schmid blijft rustig, blijft staan, blijft kijken. Sangaré vindt deze. Die houdt de bal binnen, geeft de voorzet. Maar die gaat via het lichaam van Grimaldo over de zijlijn. Bij de rechterhoekvlag is het een ingooi voor PSV. Die is nu genomen. De extra tijd. Het bord van de vierde man gaat omhoog. 5 minuten erbij. 5 minuten nog dus voor PSV vanaf nu om een goal te maken. Ryan Thomas met zijn eerste balbezit. Nee, Gutsen. Gutsen gaat onderuit. Vrije trap. Vrije trap PSV op de rand van het 16 meter gebied. Nou. Daar gaan we dan wel even voor zitten. Dit is wel een moment om het dan te laten zien. Wat is hier aan de hand? Thomas gaat geel krijgen. Ik weet niet wat hij precies heeft gedaan. De bal meegenomen lijkt het. Nou, oké. Okay. Thomas geel. Die heeft hij dan ook snel te pakken. En dit is het moment voor een vrije trappen specialist als Erran Zahavi. Want dat is hij echt. Je hebt mensen met een goede trap. En je hebt mensen met een goede vrije trap. Hoorde ik laatst bij Studio Voetbal. En Zahavi heeft een goede vrije trap. Een hele goede vrije trap. Vorig seizoen hebben we het meerdere malen met eigen ogen kunnen zien. Hoe hij vanaf een soortgelijke plek die bal zo langs de muur in het doel schoot. Dat kan niet. Dat weten we. De meest ervaren naast Gutsen van deze PSV-ploeg speelde Champions League met Hapoel Tel Aviv. In zijn 71ste Europese wedstrijd. Maakte 30 goals in totaal in Europa. Miste de grootste kans van deze wedstrijd voor PSV door een bal hard op de lat te schieten. En dit is de kans voor hem om het te doen. De bal ligt 2 meter buiten het 16 meter gebied. En hij staat er klaar voor. Erran Zahavi. Obispo ook, maar dat is meer een bliksemafleider. Zahavi in de tweede minuut van de extra tijd. De muur staat, een hele lange muur met spelers van dik boven de 1,80. Kunnen die deze vrije trap van Zahavi opvangen? Laten we hopen van niet. Het scheidsrechter fluit. Vincic bijna als de muur goed staat. Dat is nu zover. En dan tijd voor Zahavi. Is het de laatste kans voor PSV? Het is in elk geval een kans. Daar komt Zahavi, maar hij gaat via de muur over de goal van Vlachodimos. Ja, die muur was heel groot. Vol met hele lange spelers. En geen muurligger overigens. En daar heb je dan echt wat aan. In zo'n geval, want het was een goede vrije trap. Maar gaat via een hoofd nog over de achterlijn. Hoekschop snel genomen door PSV. Derde minuut van de extra tijd in aantocht. Nog 3 minuten gaan. Gakpo komt er niet langs bij Everton. Gutsen wordt gepoord, maar kan die bal toch nog opvangen. En wat is er dan? Hens. Hens gezien. Hens gezien door Vincic. En dus een vrije trap voor Benfica. En dan zijn we weer een minuut verder. Die Jesus die kan gewoon een eenmansconferens gaan doen. Als de oudejaarsconferens niet ingevuld kan worden dit jaar, dan heb ik wel een goede kandidaat gevonden in Lissabon. Meneer Jesus, want je kan erg om hem lachen. 90 minuten lang, toevallig ook precies het duur van zo'n conferens. Nu is het Vlachodimos die bal rustig gaat halen en nog rustiger van plek gaat wisselen om die vrije trap te nemen. Dit was wel een moment voor Zahavi om het te doen, maar ook dat lukt dus niet. Zelfs de vrije trappen van Zahavi niet. 3 kansen gemist door PSV, dat is te veel. En de kans dat er nog eentje komt wordt met een seconde kleiner. 2 minuten nog ruim. En Ramaljo voor PSV. Wordt het dan weer slechts 1 ploeg in de Champions League uit Nederland? Wordt het dan weer alleen Ajax dat donderdag in de koker gaat voor de Champions League loting? Of kan PSV nog een mirakel verrichten in de slotfase in Eindhoven? Een mirakel dat nodig is om toch nog een goal te maken tegen dit stugge, slimme Benfica. Dat een uur met 10 man heeft gespeeld, maar eigenlijk bijna niet in de problemen is geweest. Nee, weer niet. Deze goal van Thomas wordt zomaar over de achterlijn gekopt. En dan tikken die seconden weg. En dan weten de fans het ook wel. En die, als je om je heen kijkt hier, dan zie je het op de gezichten. De radeloosheid, de hoop heeft nu plaatsgemaakt voor woede, voor frustratie, voor onbegrip. Dat het niet is gelukt als je een uur lang speelt met 11 tegen 10 om niet 1 goal te kunnen maken. Geel voor Vlachodimos, heeft hij geen enkel probleem mee. Krijgt hij nog in de 4e minuut van de extra tijd vanwege tijdrekken. Ja, dat is allemaal niet zo erg voor hem. Hij weet dat de Champions League wacht. Dat Benfica straks wel in die koker gaat voor die mooie loting op donderdag. Dus Sangaré nu voor PSV. Misschien nog 1 keer naar voren. Dat zal PSV wel mogen. Maar kan het daar nog iets gevaarlijks uit stichten? Bruma mag een ingooi nemen. Jesus die schreeuwt, die wijst, die wil zelf het veld inspringen. Maar dat mag niet. Balbezit voor Thomas. 1 minuut nog te gaan. Laatste kans PSV misschien wel. Ramaljo halverwege de helft van Benfica. Götze heeft de bal, gaat naar links. Naar Cody Gakpo. Gakpo wil een voorzet gaan geven. Gakpo geeft een voorzet. Wordt makkelijk weggehaald door Vertongen. Opgevangen door Götze. Nog 40 seconden. Bal teruggebracht. Weer weggehaald. Nu de Otamendi. Opgevangen door Götze. Götze naar Thomas. Thomas naar Gakpo. Nou, nu een goede voorzet. Het is je laatste kans. Cody Gakpo. Daar is die voorzet. Kopbal van deze komt er niet. Uit de tweede lijn kan Ramaljo niet schieten. Wordt die bal weggewerkt. Uiteindelijk door Gonçalo Ramos. Nog wel een ingooi. Voor PSV 30 seconden nog. De tijd tikt weg. 1 goal en we gaan verlengen. Maar er is geen tijd meer. De tijd is op. De tijd is voorbij. Het sprookje is uit. Daar komt de voorzet nog. Vertessen komt er niet aan. Benfica kan die bal wegwerken. Nee, is dat Hens? Ja, van PSV. En dat is een vrije trap dus nog voor Benfica. Als de laatste seconde nu echt wegtikken in het Philips Stadion. Het was een avond vol verwachtingen, vol hoop. De hoop om weer eens Champions League voetbal te gaan spelen in Eindhoven. En nadat er na een half uur een rode kaart al kwam voor centrale verdediger Verissimo, werd die hoop alleen maar groter. En dacht iedereen hier, dat zal toch wel lukken. Een uur met een man meer, dan maak je toch minstens wel 1 goal. Maar het is PSV dus niet gelukt. Ondanks 3 grote kansen bleef die goal uit. En zijn de 5 minuten nu verstreken. En klinkt hier het laatste fluitsignaal voor Slavko Vincic. En kijk ik om me heen en zie ik de teleurstelling bij de spelers van PSV. Bij de fans van PSV die er zoveel van hadden verwacht. Die er zoveel vertrouwen in hadden na die geweldige start van dit seizoen van PSV. Dit prachtige elftal dat al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Komt tekort over 2 wedstrijden tegen Benfica. In Lissabon waren ze er zo dichtbij. Speelden ze goed en kregen ze misschien wel te weinig met een 2-1 nederlaag. En hier in Eindhoven zat het erin. Maar heeft PSV te veel kansen gemist. En is het gewoon weer het aloude verhaal van een Portugese ploeg die te slim was voor een Nederlandse tegenstander. Het Benfica van Jorge Jesus gaat naar de Champions League. En voor PSV resteert, net als vorig seizoen, de Europa League. Hedwig is Maduro, jij was er al een beetje bang voor, zelfs toen ze met 10 waren. Het is weer gelukt. Wat zou je als analyse loslaten op wat anders gekund had of gemoet? Achteraf is zo makkelijk praten altijd. Ten eerste je kansen. Je hebt gewoon kansen gekregen. Hè? 100% kansen die je gewoon in moeten. Daar zijn geen excuses voor. Dat weet Zahavi natuurlijk ook als geen ander. Maar op deze momenten moeten ze er gewoon in. En het klinkt zo makkelijk natuurlijk. Maar het is wel zo. En altijd juist op de beslissende momenten komen we net iets tekort. En dat is toch iets wat terugkeert. In het algemeen over Nederland. Hè? Altijd net niet de finale. Net winnen we niet. En de halve finale. En het blijft ons een beetje achtervolgen op de momenten dat het echt moet. Ja, dan glipt het ons toch. En dan zeggen we, ja, tegenstander is wat sluwer, wat slimmer. En ja, ik vind ook dat we... Het wordt bijna tijd dat wij dat ook een beetje gaan doen. Om echt om soms af en toe ook gewoon gemeen en vies te zijn. En slim. Ja, wij noemen het zelf nu sluw. Maar ja, dat geeft denk ik misschien net het laatste setje. Is er iets te verwijten in de zin, het wordt 11-10... en eigenlijk een half uur, 35 minuten wijzigt PSV nauwelijks iets in spelbeeld, tactiek of wat dan ook? Ja, ook dat is natuurlijk ook een vraagteken. In Nederland houden we van onze 4-3-3. Dat is bekend. Maar bij Vika speelt 5-3-2. Er is maar één ploeg in Nederland die zo speelt, dat is Vitesse. En je hebt gezien wat die in staat waren vorig seizoen. Heel veel ploegen hadden daar moeite mee. Dus ook heel veel ploegen zijn niet gewend om tegen zulke ploegen te spelen die heel verdedigend spelen. Want als wij een Nederlandse ploeg hebben in de competitie die zo speelt, verdedigend, hebben we allemaal kritiek. En in Europa krijgen we wel zulke tegenstanders, omdat het heel normaal is in andere landen om zo te spelen. En dat is ook natuurlijk een pijnpunt die achteraf te zien is. Dus ja, dat vind ik ook wel interessant. Armand, wat zie jij nog? Ja, het stadion stroomt snel leeg, maar een deel van het publiek blijft echt wel zitten nog. Om nog even de ereronde van de PSV-spelers af te wachten. Want ja, het is natuurlijk een enorme teleurstelling voor alles en iedereen van PSV. Het is absoluut geen schande natuurlijk om van Benfica te verliezen. En dat vinden die fans ook niet. Maar het was zo'n mooi sprookje, hè, dat zo mooi begon. En toen iedereen PSV zag voetballen, ja, toen daalde toch wel het besef in van dit is wel echt een bijzondere groep spelers die wel iets kan. En misschien wel die Champions League kan halen. Maar ja, de loting zit er niet mee. En Benfica was gewoon een maatje te sterk voor dit PSV. Het is niet anders. Bedankt Hedwiges Maduro. En het laatste woord is aan onze satirisch verslaggever. De laatste man. Ja, morgen dan gaat het Duitse bekertoernooi weer verder. De DFB-bokaal. Bayern München gaat op bezoek bij Bremer SV. Dat is een club die uitkomt op het vijfde niveau in Duitsland. Ik ga voorbeschouwen met onze vaste analyticus en trainer van Wolfsburg, Mark van Bommel. Mark, Bayern München tegen Bremer SV, wat verwacht je? Nou, ik vind het moeilijk te voorspellen, want Bayern heeft normaal gesproken natuurlijk meer kwaliteit. Maar er kunnen altijd gekke dingen gebeuren in zo'n wedstrijd. Kijk, als de trainer van Bayern per ongeluk een geschorste speler opstelt, dan liggen ze er gewoon uit. Dus er kan van alles gebeuren. De trainer kan per ongeluk 12 spelers opstellen in plaats van 11. Of zijn ploeg een kwartier voor tijd van het veld halen, omdat hij ten onrechte dacht dat het eindsignaal al geklonken had. En dat ze daardoor in het laatste kwartier nog 4 tegengoals krijgen. Ja, dat soort fouten kunnen gemaakt worden. Of dat hij een voortvluchtige crimineel in de spits zet, terwijl het eigenlijk veel meer een buitenspeler is. Ja, er kan van alles gebeuren. Dus ik denk toch 50-50. Oké, nou, we gaan het zien. Morgen Bremer SV tegen Bayern. Mark van Bommel, dankjewel. Ja, en daarmee komen we aan het einde, Bert, van een lange en toch wat... enigszins teleurstellende avond. Ja. Nou, de zender gaat gewoon verder zometeen met het oog op morgen. Met Joost Vullings. Mooie avond, ondanks de uitslag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. NPO Radio 1 podcast. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren bespreekt Anneke Naafs elke aflevering een opmerkelijk natuurfenomeen. Hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Deze week de mysterieuze vogeltrek. Een van de meest fascinerende dingen uit de natuur. Miljoenen vogels vliegen in het najaar richting het zuiden. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of de bekende podcastplatforms. Dit is zo ontzettend gaaf. Dit moet je meemaken. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Frida Kahlo y Diego Rivera. A Love Revolution.